بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه سوره النحل زمانه نزول دي سوره د سلور زاین نمون معلومو نمبر اول په آیت نمبر یو سلو ختم کې د هجرت ذکر دی نو دا هجرت د مدینه هجرت نه دی د حبشه هجرت دی اغا وال آیت نمبر یو سل شپک کې الله تعالی وی عظمت دا دی چې ایمان باندې کلک ولاړیا کچا اوجلی شهید بشي خو کدا ځان بچکاونو د پاره سمشتبه خبره دی وکړه خو زړه په ایمان مطمئن دی نو ایمان ته بیا څه خطر نشته نو دینه پته ولګیدا چې دا هغه دور و چې مشرکین مکه خلق په زور باندې د اسلام نه واپس ګرځول خلق په زور باندې نمبر دریم آیت نمبر یو سل دولس یو سل دیارلس او یو سل سوارلس کی اللہ تعالی دا ذکر کئی چې اهل مکہ د بین الاقوامی تجارت حاملو ایکسپورٹ امپورٹ هر څه پکې بے دریغو خو چې د پیغمبر او د قرآن نه انکار وکړ نو خدای په قحط راوستو تاسو هم قحط وای او آیت نمبر یو سل پنځلس او یو سل نولس هغه کې د سوره انعام حواله ورکړې شوې ده د سوره انعام یو مسله دا غي حواله ورکړې شوې ده نو دینه پته لګی چې د دې سوره او د هغه سوره نازله دا یو بل سره نږدې شوې ده نزول یو بل سره نږدې شوې ده موضوعات د سوره موضوعات مين سبجکټس ټاپکس نمبر اول ابطال د شرک نمبر دویم اثبات د توحید نمبر دریم نتائج د دواړو نمبر څلورم زورنا یا رټنا کافرانو ته تاسو رټنا وای سړی داس په خبره چاته کی موږ رټنا وای تاسو وای رټل ابتدا د صورت عموما خو الله تعالی بطور تمهید او بطور پریفیس په دې صورتونو کې یو دوه آیاتونه ذکر کوي ابتدا کې لکه وای تلک آیات الکتاب دا د کتاب آیاتونه دي دا تمهید دی تیسره سرنامه تیسره سرنامه دا غي نه پس بیا موضوع ته ورسي دا غي نه پس بیا سبجکټ ته ورسي خو د دې صورت اسلوب یې بدل کړ بس دې کې دا وار خپل کړ سی ورته ها دا وار داخلو ورولا چې اتا امر الله فلا تستعجلوا د خدای عذاب په دروازه حاضر دی اوس جلدبازی مه کوي اوس عجلت مه کوي نو شروع د صورت بغیر د تمهید نه بیا د کائناتو د انسان د پیدایش دلایل د منکرینو اعتراضات او شبهات او داغی جوابات د حق نه چې انکار کې او باطل باندې ټینګ ولاړې نو پاغي باندې ترک ورکړې تخویف وي ورته عربي کې څه وایي تخویف د خوف نه دی یره ورکړې دا چې انجام یې ته معلوم دی او دا خبره پکې ذکر ده چې د عمل او د اخلاقیات او بدلون دا د دین تقاضا ده چې دین کې نو عمل کې دیم چینجز پکار دي چې دین کې اخلاقیات او کوم باید چې چینجز راشي او بیا دا غینه بعد تسلی ده او انکرج کول دی پیغمبر علیہ السلام هم او مسلمانان هم کنسول کئیے او انکرج کئیے او سور انعام کی دا ذکر ہو چې دی پیغمبر نه غوښتل مونږ ایمان نه راړو او ترا د ير راکې چې عذاب براشي نو دا عذاب راځي ولې نه زری راولا دا عذاب راځي ولې نه زری راولا نو الله تعالی وای را الله تعالی وای دا ځانځ دې ټکساس راول اتا امر الله راغ عذاب دا الله فلا تستعجلوه تاسو عجلت وای وکړه هیڅ څه وای ها او کنا نو تاسو عجلت وای که سلف استعمالو اس اچ اي اس سي اي عجله عجله اتا امر الله راغ عذاب دا الله فلا تستعجلوه اس عجله مکوي راغ عذاب دا الله اس عجله مکوي تلوار مکوي خط تلوار وای تاسو اچھا ما خو تلوار نه وای نه کوجه معلت وای تلوار مکوي اتا امر اللہ راغ عذاب دا اللہ بلا تستاجروہ نغجلت مکوئے سبحانہ و پاکی دا اللہ تعالی دا و تعالی اٹیر روڑ دے غمال شرکون دا آغب بتانونا چی دی شرکان جوڑے اللہ تعالی سر اللہ تعالی وی زما ذات دم دا لوڑ دے چی دا دی ماسر کم شرکان جوڑے ماسر نسبت و مناسبت سدے ماسر نسبت او مناسبت سره فارسی کوئی چی نسبت خاک را با عالم پاک سوئی چی نسبت خاک را با عالم پاک اللہ تعالی وی شرمے گئی نا دا دا نیکان و خلقو سٹیچو مجھو کرے دے ماسر شریکان کوئی اتھول زمان مخلوق دے دا مخلوق خالق سره دا شراکت سا نسبت دے یو نزل الملائکتا اللہ تعالی نازل پرشتا بالروح وحی سره بالروح وحی سره روح قرآن کریم کی دلال تولی کا چی روح یو آغا ایلیمنٹ او آغا جوہر توئی چی انسان تے جوند ور کر دے اگر تصوی آغا ایلیمنٹ تے انویزیبل چاہتا معلوم دے خوصو تے انکار کو لیش فرید خانہ انکار سو کو لیش انکار سو کنشو کو لیش سکتا خود جوندے سے کم چی روح راکشتا دا بل مل انکار سو تولی واغستا چی روح تے وقت لے صحیح شو نو یو روح آغا دے چی انسانی بدن تا جوان گرد یوا دویم قرآن کریم جبریل امین تا روح ہوئی تنزل الملائکتو ور روح چی لیلت القدر باندے روح او فرشتی نازلی جی جبریل امین تا سوئی روح روح القدس ہولی سپیرٹ نمبر درین روح ہوئی اللہ تعالی مطلق وحی تا ہر پیغمبر تے چکما وحی ورکڑی دا غیت سوئی روح لکہ دیدہ ینزل الملائکتو بر روح اللہ تعالی نازلی فرشتہ وحی سرہ انو دیتے روح زکا ہوئے چھ سوک ور سر تعلق پیدا کی نو جواندے شد خدای پنیز چھ سوکی ریجک کی آدھا خدای پنیز بانے دخل دیوئے مرد ہے دیو جب اللہ تعالیٰ کافران متعلق ہوئے امواتم غیر احیاء دا مردی جواندی ندی دا مردی جواندی ندی او سلورم قرآن تا بالفعل اللہ تعالیٰ روح ہوئے بلدائی فرمائی لی وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا دغرنگی مونگا واحی کوتا تا روح پا حکم قل نوعی روح نسا مراد دے قرآن تو کہ دے قرآن سر چاہ تعلق پیدا کر اس سفلا خان دے بتاو سا بمرو کی حساب ہو قرآن سر تعلق پیدا کرنے اندھا خدای نظر کسے لے جوان دے دے صحیح شو او فرید خان دا خو باز بعد الموت شو دے رمو دمر شو بیارا جوان دے شو فرید خان نو بیار تعلق پیدا شو صحیح د دې د ژوند ډیر عذاب دی ته څنګه فرید خان اسان ژوند نه دی دا زمونږ وطنونه غریب وطنونه دی خو ډېر بابرکت وطنونه دی ښه سړی پکې ټوله سړی په چته په کلا کې کلا کې ناست خلکو سره گپ شپ لګي خبرې تر کې د دې بازار طرف ته لاړ شو دا چې اوس سارا د چکر لګو ار نه دا طرف ته نه ځو دلته چا سره ټایم نشته کښتا اول ته ګوره یو سړی ګټي لس کسان خوري اټولې خوري صحیح زما یو عزیز دی په فرانس کې ناغت رہے ہو فرانسیسی لگا ہم تو یومیاش پی رکڑے زمان پدا زمان پدا زائے چھے اگا اگا چھے بسار رہوہ تھا انو فرانس نا لندن لندن نا چھے بسار رہوہ تھا خدا خلق بزائے پدا ناس تو نوجوانا مبنا تو گف شپ پی لگو بیدا بڑا گان بزائے ناس تو گف شپ پی لگو اگا وہ تھا چھے سار رہو زم او دستا سو بازار تلا زم یا چھر تزو نا کسان پدا بے ناس تیوی چھے لسی اوڑت بلی واپس آن دیں پا آگا بے ناس تی دی وی سکی او ورتوی دی اسم نکی نو ورتوی دی خوری تا وی دی زمان اوستا را خو خوراک کئی زکر بس بس اگر کور کی یو کس دی چی اگر جا دی گٹا کئی دا ٹولی برکت تی او دلتا اوٹور خلق گٹا کئی زمان پر خیر خوری ایسو اپنا سفر خان بغا سیتا اللہ دی برکت باچے لی زکی اغه چې وګورئ که څه هغه بيخنه وي انا غریب دومره ستړی ينزل الملائكه نازل الله تعالى فرشته بالروح القران سلام من امره په حکم خپل من امره په حکم خپل اغلا من اعجاب بالروح وهي سلام من امره فحکم پر علام اعجابانی اشعاو چی اللہ یو غالی من عباد دا بندگان اخبرونا نو اللہ تعالی یو سلی سلکت فی یا فرشتی تا حکمو کی دا وحی واخلا دا غفلانی بندتا ورسوا دا وحی واخلا دا د غفلانی او د دې سلیکشن د پاره الله تعالی فرمایي زنه کانوکیشن سرمنی کوم نو ور د پاره ګیدلن کوم نه خلق راو هړم نه مخکې نه پروپاګاندا کیږي نه اډورټایزمنت کیږي چې فلانی ور باندې فلانی ته پیغمبري میلاوي صحیح خامہ تا یو سره په سارا کې را رواني شپې تیاری پړق پړکی سترونګ وی هرې کین وی غریب به بدرسته خدا ور سره نا تا په یو پړق وی نی پړق تور اوسی ورته یا موسی انی ان الله او موسی صحبایم ته پیغمبر فرعون ته ولی خبره دین کړه یو سره وی غریب په غره کې ناز دی په غار کې ریټریټ کوي سټی ریټریټ کوي او ناسا پورته پرېښتره شي د شپې تیاره کې راښکاره شي ورته غودري ګیر سړي په شکل ورته وي اقرا قل ولا ورته ما انا بقارئ سوغ تعلیم یافته نه مال سره ځینه ورته اقرا بیا ورته اقرا او بیا ورته سمو دواد وای او اوس ورځ د خبر خلق ته ورسره صحیح الله تعالی فرمایي دا د ما سلیکشن دی نه چاله مخکنه اطلاع ورکوم نه د چانه اپروول اخلم نه مخکنه پبلک اوپینین ګورم چې ته اخبار کی او خبر ورکړي د خلکو ریاکشن به صحیح صحیح د حکومتونو چې باید کارونه کوي نه دای داسې سو سټېټمنټس بل لري ترتیب کی کریشن په غلط راشي د خلکو خلک په غوسه شي نو بل د اخبار کې څه وشي مس کوټ شوی دی وای داسې شي شوی مس کوټ شوی دی خبره داسې نه و داسې و نو مس کوټ دی الله اکبر مس کوټ دی یو نزل الملائکه نازل الله تعالی فرشتہ بروح وحی سرا من امر په حکم پر قدم الاغچا باندې شاو چې الله یو غواړي من عباده د بندگانو پرونه صحیح نو اوس ذهن کې دا راځي چې د الله تعالی سلیکشن چې د پیغمبرای د پاره په تنه نشته چې څومره دولت پور سر را لې صحیح او څومره بنگلې پور د سلی کی چې تاسو په افیشل ډیوټه باندې صحیح ا موټر پور سر را لې لسته چې دا به ګارد وی او دی بی ام ڈبلیو کې وطن استه صحیح الله تعالی فرمای دا نه پرم دا اهتمام نه غیر پرم دا اهتمام نه غریب لګیای یوم اغشن ویزه سره لکه څنګه مخ کې سرولې لیمز سره لکه څنګه مخ کې سرولې صحیح ها البته الله تعالی ورته یو خبرو کې دا خبره ورسې سو ان انذرو چې خلق و ير و تعالی دا عذاب نه او ورته دا خبر ورسې انه لا اله الا هو نشته د معبود دا لفظ الہ ډیر کمپریهنسیو او ډیر انکلوسیو تصور دی د الله تعالی چې کله دی وی لا الہ خالق بل نشتا لا الہ رب بل نشتا لا الہ مشکل خوشا بل نشتا لا الہ نفع بخش ذات بالکل بل نشتا لا الہ کارساز بل نشتا لا الہ د عبادت مستحق بل نشتا یا دا یو لفظ الہ چې دی وی او دا نفی دی دا غرض ورته لکه دا د لام کلمه ده کنه لام نام د توري په شکل جوړه ده څه په شکل جوړه د توري په شکل شکل یو توري په شان نه دا چې لیکل تورم داسې ده لکه د توري لیکل ده د دې وجه عربي او شاعر وي چې ما تم تلم تضرب بلا ان قصوا فی قول الا الله لست بواسلی چې د الله په توره د سو پورې ټول هر څه نیوالی او کټکړی دي نه ترغه پورې خدای ته رسیدې نه شي صحیح نمون د الله د توري گزار نه کو صحیح ارض امزان لگ لگ تغلے دے دے وجہ خدای تا رسونا دے وجہ خدای تا رسونا زکر دے بیرا پور لیر شیطان دی جی نو کدا ارس دے دے لحب سورو ہوا دے خدای تا رسی ان انذرو چی ویر و مخلوق اوائی دویتا انہو لا الہ الا انا فتقون چی نشت دے معبود و نشت مشکل کشاو کاسات الا انا مگر یواز زیبا یعنی اللہ فتقونی اولی گئی زمانہ نو اس اللہ تعالیٰ فرمائی چی پیغمبر ہے پارا سلیکشن دا زب پخپل فحکون دیکھ ازد دیتا نگو رو دغل مرگر دیگا رو دیکھ ازد دیتا نگو رو چی دا سڑے سمر پاپولر دے دیکھ ازد دیتا نگو رو چی دا سڑے مالدار سورا دے دیکھ ازد دیتا نگو رو چی دا دی سڑی سٹیٹ سمر آئی دے سورہ زخرف سورہ زخرف نا من زویشته مسی پر زخرف وی او پیدا مکو سلور سوا نویده آیت نمبر دیرش یو دیرش دو دیرش دو دیرش شکر دیچه رو رسی دی کنی دی دا عظم کڑو چه سنگ را سبک نخلاص شو زمان کوتن که چه چه غیبت که صحیح نیو ملگر بل مرگری تو دا پلانه پا تختا ناچو چه سرجری ولو کو نو دای استاد سرجری شو روکو دا زکه ټول را جمع شي دي خو ته خو شو په واخ راځي ولما جاء اوم الحق اكل تراغ دوی ته قران حق معنا څه قران حق معنا څه ذکر دنیا رټول نه لوی حق څه شه ده قران دوتېسته کې بیرته ولما جاء اوم الحق اكل تراغ دوی ته قران قالو نو دوی وي هاذا سحر دا جادو ده و ان ابي كافر امون يقينا الدين انكار كون کی الله تعالی فرمای چې پډومبای رز دی مکی والو یو کمیټمنټ کړل دی پیغمبر علیه السلام الله تعالی وایي ته دې شارټ کیږي ځکه چې دغه پډومبای رز باندې یو سره کمیټمنټ کړل دی چې دا قران څه شه دی دا نه دا جادو دی دا جادو دی او دین به انکار کو دا به منونه چې یو ځل یو سره یو بنده قول وکړي چې مرګریا دا خبره مننه کله مرګره اسمان ته موخیږي اور دا خبره به نو سره مرګره کزان ورته ستړي کی خلک خلک کوئی کسر ورته نغره کی خو اخر خبره منو ته تیار ذکر هغه کمټمنټ اگر پایست دی اوس الله تعالی وای چې لدې کمټمنټ دار چې ستا پیغمبري باندې منی اوس دا نور چې کله تا ته ویلې ونه یې کله تا ته وی شاعر یې کله تا وی دروژن یې کله تا وی فابریکیټر یې کله تا سوې کله تا سوې دا خو څه پوینټ سکور دی دا خو څه دی دې دا وی پوینټ سکور دا خو څه پوینټ سکور دی د دې اصل پوینټ هغه چې دا اې دی چې کته ارتو کې دی تا منی نه وقالو دوی وی لولا نزل علی القران لولا نزل هذا القران ولنا نازل شوی دا قران علی رجل من القريتين حزیم په یو لوی سړی باندې د دې دوه غټو خارونو چې الله تعالی قران نازلو او سوکی پیغمبر کو مینه دې پیغمبر چې نه بلیانی دی نه به بزنس تا نه باغونه شتا صحیح ها تش خاندانی سټیټس به سکے چې خاندانی سټیټس له لوی لوی خاندان سره تعلق ساتي صحیح پیسې ور سره سره دي هیڅ ور سره نشته پیسې ور سره سره دي هیڅ پراپرټی سره ده هیڅ نشته بل د تری او سوبې زی هغه یې غرته بوزي او غره کې سړی بیا واپس راولي صحیح نو هغه به چې خدای سړی پیغمبر کو د انسانیت د هدایت لپاره نو یا خو به د مکی چیف عمرو بن هشام چلیټر نام هی واز کالډ از ابو جہل نو می خپل عمر ابن هشام خپل نو می سره عمر ابن هشام وچې عمر ابن هشام اغله ولې پیغمبري نور کوله چې لوی سردار د ایکسپورت امپورت بزنس لري ډیر غټ صحیح یاره طائف سردار نعیم ابن مسعود د طائف چیف سو نعیم ابن مسعود لیټر نام هغه خدای ورسره مهرباني وکړه مسلمان شي نعیم ابن مسعود نو وی خدای یاد طائف چیف نعیم ابن مسعود د پیغمبر کړو یا به د مکی چیف عمر ابن هشام کړو وقالوا لولا نزل هذا القران دوی وی ولنه نازل شوی دا قران غدا رجل من القريتين قديم په یو لوی سړي باندې د دو شارونه په دو شارونه ته یو تای بل مکه نو الله تعالی جواب ورکړي چې دې خو وګورئ دا نبوت زما رحمت ده زه خپل رحمت په خپل خوا خور کوم د خلکو نه تاسو نه کوم زه خپل رحمت په خپل خوا خور کوم د خلکو نه تاسو نه کوم چې الله ورکړي او الله تعالی وی دا کوم باغ ملایږي چې دای په ماته سره کوي چې پلان یې رحمت او د نبوت ورکا اهم یقسبون رحمت ربک آیا دوی په تقسیم کې د رحمت درښت چې نبوت ده دلته رحمت څه ته وي الله تعالی وی دا دوی له وکی چا کوي وی چې د نبوت د خدای رحمت ته د بل دوی په خوا تقسیمیږي الله تعالی وی ما په دنیا معیشت هم نه چا په خوا نه تقسیم کړي په خپل خوا نه تقسیم صحیح ګریټور خلک وای چې بل ګیټ اخو پی ایچ ڈی هم نه کړی هغه سره دوره پیسې ولیکي الله تعالی دا ما خپل پیسې لیدې کې چانه تاسو نه کوم نه کوالیفیکیشن وره نه کوالی اوس کوالیفیکیشن بلا ډېر خلک کوالیفایډ غریب سره دوه سره ډوډۍ دي صحیح دغه نو شیخ به بلا ډېر د خره دامنی هغه د پیسو په حساب کتاب هم نه پوهیږي دومره ډېر مال به کی چې وای به تو کوم وره صحیح نو سپته ولګیلا دا څنګه ما تاسو ته وای چې حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ان الله قسم بینکم ارزاقکم کما قسم بینکم اخلاقکم الله تعالی تاسو کې رزقونه هم داسې تقسیم کړی دی لکه کردار چې درته تقسیم کړی دی اوس کوم کردار چې زما دی دا الله تعالی را کړی د بل چا په حساب دخل نشتا دا حجی غنی چې کم کردار او اخلاق دی دا الله تعالی ورکړي دي چاله ډیر لوړ اخلاق ورکړي چاله میډیم ورکړي سو پست اخلاق پیدا کړل او دې کړي چې اوس رسی الله تعالی ویل کسان چې مې اخلاق تقسیم کړی دي په خپل خوخه دا رنګ رزق هم تقسیمو په خپل خوخه صحیح نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې الله تعالی فرمایي و ان الله یعطي الدنيا لمن يحبه ولمن لا يحبه دنیا او دې دولت گولڈ او سلور او پراپرٹی اللہ تعالیٰ آگا چالم ورکی چی خوخی او آگا چالم ورکی چی نہیں خوخی بلا ڈیر دوستان دخدا یعنی نکان خلق مالدار دی او بلا ڈیر دشمنان دخدا چی خدای منی نسر او ہم مالدار دی زکا اللہ تعالیٰ فرمائی چلتا کرائیٹیری اندان دی چا سرے زمان خود دکھا پیسی ورکی دی دا دخوخ لوم ورکوم نا خوخ لوم ورکوم وان الله يعطي الدين لمن يحبه والله تعالى ولبت ايمان دين دين علم پریکٹس عمل دا چاله ورکو هغه سړی مخفي اي چاله ورکو دا ردي خبر دي دا سړی مخفي صحیح اوس مونږ الله تعالى ایمان را کړل دي دي معنا ده چې خدای مونږ خوخي ته خدای مونږ خوخي الحمد لله وای صحیح الله تعالى دستړي باوجود راوس کې دې سبق ته کې نورې قران خپل کتاب دا دي معنا ده چې الله تعالى منګه خو کین ډیر خلک ایو فصل ناتي وخت لای کی چرته سبا کې یو داو بس یې به ګوري سوخ به ځای کې نو پتا ولا کېدا چې هغه د خدای دور نه یو خلک ته تاسو چې خو کې دې مسجد تر اوسه قرآن ته کې نول نو الله تعالی فرمایي چې دین الله تعالی هغه چاله ورګي چې څوک خو خو وي فمن اوتی الدین فقد احبه چاته چې خدای دین ورک پیغمبر اسلام فرمایي الله تعالی وایي چې تاغی ته وایي چې سړی زما خو دې ځکه مې دین ورک صحیح شو نو الله تعالی جواب ورکړي چ اهم یقسمون رحمت ربک آیاتی بتسلیمی رحمت در ربستا نحنو قسمنا بینهم منگا تقسیم کریم از دوی که معیشتا هم دوند دوی فی الحیات دن معیشتا هم وسائل در رزق دوی معیشت مانا معیشت مانا وسائل در رزق منچو ورطا اکنامکس ہو صحیح ورطا اکنامکس ہو اللہ تعالیٰ وی اکنامکس یا سورس ذات اکانومی یا سورس آف انکم دا ما تقسیم کری دی نو سورس آف انکم پا انسانی دنیا کی صرف دری دی دا اولی تسی فلا خانا یو توی الصلاحیہ الدماغیہ شریعت کے ورطوی الصلاحیہ الدماغیہ mental ability and capability نو mental ability and capability بنا دیر خلق اغید اللہ سو کوئی سکار نہ کئی کسی بلسے چلے کدال چلے ٹریکٹر چلے شاور چلائی نہ ایئر کنڈیشن آفس کی ناستی بس صرف دستخط ہی گئی سکے کاغذ گوری اور دستخط گئی سکے اگر مینٹل ایبلٹی اور کیپبلٹی ہے اگر اس گٹی پس بانے پر دماغ صحیح اور بلا ڈیر خلق لگا زمانگا محسی کا نام اگر یہ پس گٹی پر فیزیکل دیتا ہوئی القوا البدنی پر بدنی قوت ہوئی او بلا ڈیر خلق اگر یہ گٹی الوسائل المادی ہے سنتے انویسمنٹ کر لے سیکری پیسے ور سره ان ون وی ار دی ادر اغه انویسټ کړی دي آمدن ورته روان دي بس لورم شي نشته بس یا بدای یا بدای یا بدای او دې کوم حکمت د الله تعالی چې دا درې واړه یو بل ته محتاج کړی دي دا درې واړه څه کړی دي دا یو بل ته محتاج کړی دي چې دنیا نظام نه چلیږي او دا صلاحیت دماغی چې لچاشتا دا غد لاس او قوت نشته په بدنی کار نه کویږي لہذا غریبی مکسیکو ته محتاج کړی صحیح اوس خو دا ټول څه فلش شو پالټی څه ٹوائلٹ اس کو اصل آٹومیٹک دی جو زمانہ دا سے ہوا کہ دا ٹوائلٹ نہ ہو نو دا اگر مو تے بنگیاں وے دا دا مسیحیان دو کرسچیاں دا پاکستان کی اوی بڑا خدمت کو تو کہ دا کتاب کی دادی کہ دا انسانی گندو نہ سب صفا گئی دے بجنت سج گیا او کر تے ہوئی مزہ دے کر صحیح نا زمانہ زمانہ یو کس تا پوس کو وی دا جی واقعی انجیل کیو کہ دا چالی کری دی مے دا چالی کری دی گانی سڑیش گیو کله پته نشته اصل ته باشو دغه خشوې ایلی کریدي کله دا به چا صفه کول نو یو وار دا ته وشو چې په لاهور کې دغه بنګیانو دوی هړتال کړو سترایک کړو نو چې سترایک کړو درې ورځې بعد لاهور کې څوک د بوی د وجه پاتې کېده نه ټول خلک له ولي کېده صحیح مړ بیا حکومت والا دې بنګیانو ته تاسو سوای مطالبه منځو دي او کار شروع کړی صحیح دې دارنګ الله تعالی انسانان یو بل ته محتاج کړی انسانانه پالته بیا غلا اپر هند ور کړه هغه نه نه منو صحیح دی ورته نه ومنه داوم واخله داوم والے داوم والے دا بکو الى اخره نو دغه رنګ الله تعالی او دغه صلاحیت دماغي ولا سره چې دی لوی انجینیر دی صحیح سپیس انجینیر دی څه شي سپیس انجینیر دی خو خپل دیواله مات شي نو غالي چل ورنه ورځي چاته وای اپروچ کې مکسیکانو ته صحیح اهم یقسبون رحمت ربک آیا دوی بتقسیم رحمت در ربستا نا نحنو قسمنا بینهم تقسیم کرے دے بینهم دوی مستی معیشتو دوی وسائل در رزق فی الحیات الدنیا پجون لدنیا کی ورفانا بعضهم فوق بعض درجات ادوی مو یو بل باندې لوړې درجی ور کړې دي نو چې کوم ځای سړې محتاج دی بلتا نو چې ساته محتاج دی هغه درجه لوړه ده هغه دې ریفر ولې دي خو دې هغه ته محتاج دی درجه لاغه لوړه ده هغه ډیمانډ کوي نه زپدی وایي ځبان کار نه کوي اوس دې محتاج غریب دی ورته ملالي دي نه وایي خو وایي چې لږ ډالر به کوم نه کاټي هغه یې ټیک نه دی کو نو سلطه هغه هند اپر دوسر ډېر پیسې دي خو دې غریب کار نه شکر نو دا هغه اپر هند دی الله تعالی فرمایي دارنګ په مختلفو زاویو ما تاسو یو بل باندې فوقیت درکړلې نحن قسمنا بينهم فيجتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات او منغا پورتکڑے دیو بلبانے درجو پیت بات لیتخذ بعضهم بعضا سخریہ چیونی سے دیو بلا تابی سخریہ مانا تابی نکر بدے داغو تابی کل آغا لزد تابی چکل آغا پیسو تا محتاج دے مدر تو اسے فکار نشتا چیزو کم زمانن مزدوری نشتا صحیح او چې کله د کار ته ضرورت دی او دا غوډی مان ډیر دی هغه ته یې رسېږي دا غپړې دا تعالی سودر کوي و یا مال لس روپیا راکړي زبل د دوست ورکو صحیح ورحمت ربک ارحمت درفتا خیر مما یجمعون ډیر به تر دې دا هغه مال چې داخله کې جمع کوي نو الله تعالی فرمایي چې مال ته پرایورټی بالکل مور کوال الله تعالی نه همیشه رحمت غواړه او خیر غواړه زموږ شیخ رحم الله څوک ورته عمره کوي دعا به ته خدای هر څه لپاره صحیح ډیر ولی سره نو څوک ورته راغی نو ورته به شي زما واده په دوس نشته نو شیخ صاحب بلال صاحب الله تعالی زموږ دی مرګري له خیر ورکی الله تعالی زموږ دی مرګري له خیر ورکی الله تعالی زموږ دی مرګري له خیر ورکی الله خیر حافظه بل سره ورغی یاره چې واده مې پینځ پک کړو شو بچی مې نشته طالبانو دی مرګري ته دعا وکړي الله تعالی زموږ دی مرګري له خیر ورکی الله تعالی دی مرګري له خیر ورکی الله تعالی دی مرګري بل مرګره براغ هغه بل څه سوال ما ته ورته ما یې رجی د خلق واړي چې تاسو هغه شی ذکر کوي چې دا دې کب واړي وی مرګري د علی ونه دي تا وی دی ونه چې ما باندې دا شی ذکر کوي ما ولي جی ونه د ته پته شته نه ما ته پته شته چې دره په اړه واده کې خیر دې غوونه او پنځي بیا مې مرګري که خلی په سلور بولی که غوونه پیلی ولي کو دل نه واده خو کلا دی وجه زه الله نه خیر غواړم چې خدای کوم شو له خیر نه غوول ورکی صحیح ده کړه ته په لاته نه نو واپس پر سبق تا خلق السماوات پیدا کنے اللہ تعالی آسماننا والارض عظمکا بالحق دا اظہار حق دا پارا حیات خان تر پیج خلق السماوات پیدا کنے اللہ تعالی آسماننا عظمکا بالحق دا اظہار حق دا پارا سر پارا د اظهار حق د پاره نو اظهار حق دو طریقو سره کیږي یو د استفادې د انسان د پاره ویم د شناخت د خدای د پاره الله تعالی فرمایي دا څومره کائنات یې پیدا کړی دي یو مې د پاره پیدا کړی دي چې انسان ته استفاده وکړي ویم د دې د پاره چې په دغه شی نو ما او پیژني چې په دغه شی نو ما او پیژني سوره سوال درویشتمه پاره ده آیت نمبر 20 پیج سنور سو شپک پنزوس پنزو پنزوس آیت نمبر اویش وما خلقنا السماء ند پیدا کرے مونگا اسمان والارض آزمکا باطلا بے مقصد بے فائدی بے حکمت اللہ تعالیٰ فرمائی چې دا ماس لو به خونه کې کړی چې دا دومره لوړ اسمان می پیدا کړی دی دومره فراق ازمکه می پیدا کړی دی دا دومره پلکونو کروڑونو شینه پیدا کړی دی د سموخ معنی جوړ کړی و ما خلقنا السماء ان دې پیدا کړی مونږ اسمان او زمکه او ما بین او ما سچ دي دوانو کې دي باطل بے فائدې او بے حکمت نا دې کې حکمتونه دې درشه دو پکې عظیم تر حکمتونه دي اول چې پدی به خدای پیژنې پدی به سپیژنې پدی به خدای پیژنې چې ستا پینځه پټه یا شپږ پټه موټر ستا پینځه یا شپږ پټه موټر او کا دا بغیر د چلون کی لاس نه نه چلیږي بغیر د چلون کی لاس نه چلیږي اټنیټ ډرایور صحیح الله تعالی فرمایي چې په دې باندې ما او پیژنه چې دا دنیا دومره عظیم نظام چې بالکل سموت روان دی دا بغیر ډرایور روان دی دا بغیر د قوت روان دی کله دې شاته او پاور دې چې دا ټول سره کنټرول کوي نو یې فرمایي چې یو به زما شناخت کې نمبر اول او نمبر دوین ته به استفاده کړي تو بدل سکے اس کے نو کہ خدا شناخت پہ اوکو نو آخرت بدی آباد سی دونی چھ پلے کائنات دے غور و فکر اوکو خدا شناخت دے اوکو خدا دے او پیجند نو سدی آباد سو آخرت دے آباد سو او چی استفادہ دے اوکو نو دنیا دے آباد سو چی استفادہ دے اوکو نو دنیا دے آباد سو نو مسلمان با ایکسٹریمسٹ نی آن ایدر سائیڈ دے با دیر بیلنس وی دے با دوارا کارا برابر چلے دے با دوارا کارا برابر چلے اس گرے دنیا استفادہ تے نہ کئی نو خود دنیا تباہ برباد دے غریب ہر وقت غلامی ناس دے لکہ من جو اس ناس چھو کنے ناس پٹول دنیا مسلمان دا غلامان دی ناس تھی خبر کولے نہیں چھے کولے نو کدا غیر استفادہ چھے دا نور تے سنگا کئی نو کدا مسلمانانو کولا نو بوئے نا نا خبر بلا چھے سورہ آل عمران پیدار آیت نمبر یوصل نوی پاکی یوصل یو نوی 191 شپج ہوئے صفحہ دا 76 گیس پیشن پولی کہتا اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ تَاكِفْ بَرَا پَتَيْدَا كُوْرُ دَا سْمَانُنُ وَدُزْمَكِ کی وقت الاف اللیلِ وَالنَّهَارِ اپت لو رات لو دشپی اورز کی without any interval in between تم اس کی حس وقفہ نشتا داسے ٹائم شتا چغیتا نہ رز بائے نہ شپوائے خب بس یہ رز ختمی گی شپا سڑے ڈھو پتا وانے کوئی ہی دا سنگا فوری دی وجہ اللہ تعالیٰ وہ چھدی بانے لے تو غور خودو کا وقت لاف اللیل والنہار پتلو راتو دشپے اور رز کے بغیر دو وقفین ان بیٹوین لآیات نشانے دی لیولی الالباب دعا خلق دا پارا چسوک مغز لری چی سوک تلری مغز لری الباب دا پلورل دے دا لب اور لب وی مغز تا لکا دا والنٹ تا سو تسو ایک غوز جوز اس دا جوز چی مات کی اس جوز کو دبا دے چی دا کور پیٹرول پروت کی دیتا جوز وی صحیح نو چی مات کی دا فائدی غشی ترو اگیتا مغز وی اگیتا سوی ایتا آلمان آلمان تا سو ہے بادام نو اس بادام کو دا ٹول شیر چی دا سخت کور پر پروت کی چی دا کور والا مات کی او د فائدې شي کړه او بس هغه څه وي مغز هغه د استعمال شي دی الله تعالی هم دلته عقل استعمال نه کړ عقل د عقل ذکر ونه کړ د لوګ ذکر وکړو چې عقل خو ټول انسانانو سره شته عقل ټول انسان چې پیدا کیږي نو خدای عقل ورته فطري طور ورکړي صحیح او الله تعالی وایي چې د دین په حوالہ څوک یا پوسته کې مات کیو مغز راو باسي نو کی دراو باسي نو چې نه راو باسي نو د خرج یې بل دغه تکي لګیای نو لکه زنه اورو نه ځنتي ای صحیح نہ خدای پہ جانے نہ پیغمبر پہ جانے نہ دین پہ جانے نہ آخرت پہ جانے صحیح پس لگیا دے انجائی واللائی سے لآیات اللہ علی الالباب اللذین یذکرون اللہ انو صلی اللہ تعالیٰ پہ کلا ہوئے چھے دا زد کم عقل من خبرکم چھے مغز لری دا عقل مغز لری دا عقل مغز سوک لری اللذین دا عقل لگ دے یذکرون اللہ چھے آدھے اللہ تعالیٰ قیاما چھے ولاروی ہمیں خدای یاد ہے وقعودن چناسوی اومی خدای یادی وغلا جنوبیم چپراتوی نبیائی خدای یادی خدای نہیں رہی پہیس یا پوزیشن کی پہیس یا فام کی دین خدای نہیں رہی گی اللہ تعالیٰ وہی دادا عقل مالکان دی نہ پا خوشائی کے نہ پا غم کے زفر یا دوردو شاید نے دیر مشہور کو وفات سے ویلے داغی یا شہر چی زفر آدمی اس کو نہ جانیے گا ہو نہ کتنا ایسائے بے علم و وفا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے اور جسے غم میں بھی خوف خدا نہ رہے صحیح اگوئی زفرہ آگے سڑی تا انسان مو آیا سمر لوئی دے علم و دے فضل مالک ولی دی چکر دے خوشائی موقع دا اگا تا خدای نہیں یاد چه کله د غم موقع ده هغه د خدای نه یریږي نه چې په خوشی خدای دې یادی د غم په موقع خدای سره دې رابطه یې دا د سړیتوب دلیل دی الذین یذکرون الله دا کسان لی چې یادی الله تعالی قیاما په ولاړه و قعودا په ناسته و علا جنوب اپاړه خوبانه چې پراتی و یتفکرون افکر کوي نو صرف دا نه چې بس عبادتونه کوي الله تعالی فرمایي صرف عبادت کوي ممکن دا آخرت دی آباد سے دنیا کے بدل غیر غلام ہے دست نگر بھائی سب دست نگر بھائی زیر دست بھائی زبردست بنے زیر دست بھائی لال بھائی نشا لال وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ او چی فکر کئی پا پیدا اجداس ماننو دزما کی او داوی ربنا او زمونگ ربا ما خلقتا ها دا باطلا تا ندی پیدا کری داشن باطلا بے فائدی تا داشنی را بے فائدی ندی پیدا کری میرا دی دو اہم فائدی دی نمبر اول دا خدای شناخ او نمبر ویم استفادہ پتا ہو لگے واپس پر سبق خلق السماوات پیدا کری اللہ تعالی اسمانون آزمکا بالحق فحق تعالی غمہ یشرکون لورد اللہ تعالی دعا خدایانونا چی داخل کی شریکان جوڑے اللہ تعالی ذرا خلق الانسان پیدا کری اللہ تعالی انسان من نطفت من نطفینا پیدا کری دی انسان دسنا دن نطفینا نوزدار یو طرف پیدا خدای احسان دی چې انسان ته وي ته نطفه نه پیدا کړې خو الله تعالی فرمایي چې نه دغه نطفه ته لږ فکر وکړه د بدن د دغې لارې نه چې کوم ځای نطفه راوځي د دغې لارې نه بلا ډېرې پلیتې نورې هم راوځي بول دا هم دغلته هم راوځي مزي دا هم دغلته هم راوځي ودي دا هم دغلته هم راوځي هغه ټول که راووتل نو په مسلمان باندې صرف اودس لازم شي څه جلو شي یعنې سړی بولو کې نو څه پرې لازم شي صحیح خو الله تعالی فرمایي دا نطفه چې راوځي چې کوم نه انسان پیدا شوی دی نو چې دا څنګه راوځي نو په مسلمان باندې څه لازم شي که سخت یخنی ولیني ارغنداب کې که ارغنداب کې اوسېږي سخت یخنی ولیني نو جنابت ته طلبه طهارت څنګه حاصلې یخی او ماتې او غسل لکې یعنی دا دومره ستره پلیتي بدن ته ورکي ستره پلیتي بدن ته ورکي چې په اودس کار مه خلاصېږي کار مه خلاصې پس په غسل نو الله تعالی فرمایي انسان مې دغه نطفه نه پیدا کړلې چې هغه بدن ته دومره پلیتی ورکی چې غسل ور باندې لازم شي او الله تعالی وایي دغه شرم نه وردی دې بیا ماته مقابله باندې ولاړی صحیح اصل کې الله تعالی موږ چیلنج کوي چې تا شرم نه درنه چې ته پیدا کړې باندې دښ نه بیا ماته مقابله ولاړې صحیح دمون په دغه اردو کې یو ضرب المثل دی مېری بلی اور مجھے میاو مېری بلی اور مجھے میاو وایي زما پښ تاسو پښای وایي کې پښو وایي کې پښای وایي پیشه ها موږ ته پیشو وای نو موږ په اردو کې زما پیشو او ما تاسو ته ګرو باسه بیا ورته کی الله تعالی وایي زما پیشو ما ته مقابله باندې ولاړې ما ته نصیره پیدا کړې ته زما مقابله ته ولاړې خلق الانسان پیدا کړې الله تعالی انسان من نطفه د نطفه نه پیدا او خصیم مبین نو ګور ورته خصیم مبین چې څومره واضح جګړ مار دے مقابله کې الله تعالی سره جنگ تاسو جګړ تا جګړه لا خدای کنه وای الله تعالی فیضا او خصیف دې ګوره واضح جما مقابله ته ولاړ شرم نه ولید فیضا او خصیم مبین نو ناګانه دې واضح مقابله د الله تعالی سوره یاسین بالکل اخر تل سره سوره آیت نمبر 77 اولم یرا الانسان آیا انسان دا ندی کتلی انا خلقناه آیات موشتا انا خلقناه چی من پیدا کرے دے من نطفت دنطفینا فیضا هو خصیم مبین نو دقا انسان پورا زمان مقابل ایتا ولا بش دل شرم نور دی ما تستر گی رو بس واپس پل سبق والانغاما امواشی ساروی منگا ساروی واری چار پایا والانغاما او چار پایا خلقها الله تعالی پیدا کړی دا د کوم تاسو لپاره پیا په دې چار پایانو کې د فون د ګرمې دو سامان دی څه سامان دی د ګرمولو دوار ما نو څنګه وارم کیږي د لیمپ وړای ها د بیزو وژغنی تاسو وژغنی وای د بزو وژغنی د وشانو پشم صحیح د مختلفو زناورو سکین یا د ویسکوټ په شکل استعمالو یا د کوټ په شکل استعمالو الله تعالی فرمایي دغه حیواناتو کې چې ژوندۍ نوم تاسو د پاره پیدا را چمړي شي بیا پیدا را ول انغاما چار پایا خلقها پیدا کړی دی الله تعالی دا لکم تاسو د پاره په دې چار پایا نو کې دې پوند د ګرمې دو سامان دی و منافع النور منفعتنا او فائدې دي نو شو دي اس کوي شلمبې اس کوي کوچانه پرې وړیانه پرې پنیر خوړی یو شی خو نه دی او لا غشیان بل استعمالوي او غشای و بل استعمالوي و منافعو او منفعت ندی اسور دی پی بیلک بول ومنها تاکلونا اد دین تاسو تاکلونا خوراک کوئی دشیدو او داغی نسی شیونی جلوری جی اچی مرشی لید وشو چی جوان دیوی شیده خری اچی مرشی وشی خوری نا صحیح لید شیش تبا بیوڑا ور ولکن فیا جمالون اد تاسو دا پارا پدے کی زینت تی زمیندار سڑے دیکھو گورا او زمیندار سڑے تا زمیندار وائی زمکی مالک یا هاری کاشکار بزګر اوس بزګر نه کوي موټر سایکل ورکه په موټر سایکل باندې ځي او خوشاليږي په دې باندې غوړې ورته ورکه دا غره ټول لوی فخر دی غوړې غوا سجه بزا لیم دا غره نه پدې کېږي هغه چې هغه خسرو بي او شایسته اوس آباد شي ولکم فی اعتصر پارا پدې مواشیو کې جمال خوبصورتی دا جمال معنی شایسته حین تریحونا آغا وقت چه تاسوی راولی ما شام پورتا دا ارغنداب پتونه پورتا راولی وحین تسرحونا آغا وقت چه سبا کے بوزه چراگاتا نا چه بوزه چراگاتا اوم خوشحاله ذکر آغا وقت دا داغی بزگر کیفیت معلومون پا کابی چه اغنا دا ساروی بخی روانی شایسته شایسته ساروی چه دے سمرا پتا بوائی گره دے پر جد کے ناس دے صحیح وتحملوا استالكم اتعصوا باروي خپل بوجونا خپل برډنونا خپل سټف سچې سامان وتحملوا استالكم اتعصوا باروي وتحملوا استالكم ادوي باري دا زناور او دا مواشي استالكم سامان تاسو الى بلد الاغشارتا لم تكونوا بالغين چې تاسو یې نشئ رسولی هغې ته الا بشق الانفس مگر د ځانونو په ډېر ستړیا باندې نو یو خر چې ستا څومره سرف په یو نمبر کې وړي ته به هغې دپاره لس ځله دې راځي څو ځله به دې راځي نو لس ځله خو چې ندي دی نه نه پرېږده لس پېرې وکړي نو خو بېړه به دې غر کې شوي او په خر باندې پسې وکړې هغه ټول بوج واچئ بس هروان الله تعالی فرمایي ته باید چې په دې هر خبره سوچ کې زما شکر گزارې وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ أَذَا زَنَاوَر بَارَي أَثْقَالَكُمْ سْتَاسُ بوج وای برډن څه وای بار سْتَاسُ بار او سامان لا بلدنا غشارتا لم تکونو بالغي چني تاسو رسون کې داغه هغه خارتا الا بشق الانفس مگر په یو لوی مشقت د ځانونو ان ربکم تاکفرا رستا دولر او فون د ډیر مهربانه مالک دې رحیم د لوی رحم مالک دې والخير او الله تعالی پیدا کړی دې الخيلا اسنا والبغالا او میولز سوای ورته اترا نو ورته چر وای والبغالا او اترا والحمیرا او خونا لترکبوها دې د پاره تاسو ولي گئی په دې وزینا او شایس دې ويخلقوا پیدا کوي په مستقبل کې ستاسو د سورنای د پاره ستاسو د بار بردارای د پاره ويخلقوا د فیوچر ټینس دې ويخلقنا الله تعالی انډیکیشن ورکه هغه وخت نن نه پیندل سو کاله ونه لږه موټر پیدا کوي بی ام ډبلیو کې نظر نه ابیا بٹرکو نہیں ابیا بجیازو نہیں ویخلقو پیدا کئی ما اللہ تعالی مستقبل کی ما آغا شیون دا سور رہے و بار بار دار رہے دا پارا لا تعالی ممچوس پی الحال پا غین پوئے گئی نو آغا وقت اللہ تعالی صحابوں تو ویلیو چی بی ام ڈبلیو با اللہ تعالی پیدا کئی ناغی زین کرا تدا خبر نو بس اللہ تعالی بس اجمالا ورطوے چی مستقبل کی بدا شیون پیدا کون چی پی الحال پی تلا پوئے گئی انہا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی وصحبہ اجمعین اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وكن تراوتنا الليل والنهار والله خير الحافظ وارحم الراحمين يا محبوب الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه وعلى الله قصد السبيل وعلى الله فعلى تعالى بان لازم دا قصد السبيل برابر لار خودنا نو الله وی ما پزان دا زمداری قصد دا چه خلقو تا برابر لار او خیم مردین خدای تعبیرو کو وعلى الله پا خدای بان لازم دا قصد السبيل برابر لار خودنا نو اللہ منتا برابر لار خودلی دا دا خمونگی گڑ ورشو هو يبغونا دا خلق طلبی دالار عوجن کگوگا وعلى الله اپ اللہ تعالی والے قصد السبیل خودن دا دا برابر لارے ومنها جائر ار دل برابر لارنا اولی دن کی خلق دی منحرف کی دن کی دی اگزیتون اخلی سکی غلط اگزیتون اخلی ولو شاء كثر الله تعالى غفر لهداكم اجمعين نه هدایت به کړو تاسو ټول ته هو الذي الله تعالى غضا ده انزل من السماء ماء چې نازل کړي دي من السماء دوریا زنامان او بو لكم تاسو د پارا من هو دغه وبونا شراب سکل دي یعنی تاسو دغه وبونا سکل کوي خو دا ټول یو بچ مونږ سکو بنیادی تور راځي چرته نه د باران نه اگر سمندر په خلص کولو نه سمندر نه ایواپوریشن شي چې کوم سالت مالت او ډنسټي دا هغه دلته پاتې شي او لایټ ویپر دا بره وخیږي معنا دا ده چې الله تعالی ډیسټل کی سیل ډیسټل کی دا چې دی په پاور پلانټ لګول دي چې اتوماتیکلی ډیسټل کیږي او بیا راغورځيږي نو چې راغورځيږي نو چشمو شکل کې د کارزو شکل کې د کویانو شکل کې د ټیوبل شکل کې او ما غوږ دي موږ صحیح ومنه شجر الارضر عبونا ون را درغنیگی فی پاغون کی تسیمونا تاسو سر ولکوی دسارو اخپلو نو ونا مانا پلانس ونا مانا پلانس درختی او دا وارا وارا بوٹی او دا گیا ہونا یم بیتو لکن زرغنی اللہ تعالی تاز پارا بیہی دغو بوبان از زرغا فصل وزیتونا اخونان تاسو خونان ہوئی وزیتونا زيتون والنخيل اخرما والانابا انغدان ومن كل الثمرات اگر غنی هر قسم میوه ان في ذلك تاکي طرف دې کې آیت نشان دالکو ملا قوم پارا تفکرون چې فکر کوي وسخر لكم الليل الله تعالی مسخر کړې تاسو ته الليل اشفا والنهار اورز نو شپې ته دا مسخر کړې ده چې ګوره دا نیچرل قانون دی چې بس خوشي تګل خوب وشي الله وی دا چې مقابله کړې ده تاسو نیچر مو سره برابر کړې او چې ورشي سړی کار کوي یعنی چې ورشي نو ورځ عمر نه ده دې بدن کې سړی قوت را پیدا شي د شپې که سړی کار کوي نو بدن یې مړمړ وي صحیح د دې وجه سوچ چې شپې کار کوي نو خلک وایي دا عمر نیم شي عمر څه شي نیم شي نیمه نه سنس د تاسو باندې سري تاسو ځکه چې کم خوب ته د شپې وکي هغه مزه د ورځې خوب کې نه ملويږي که څنګه شي څه ملويږي نه والشمس امسخر کړي د نور والقمر اسپوږمۍ والنجوم استوري مسخرات تابع شوي دي به امر پاور د الله تعالی نو تابع شوي دي معنا چې څو وخت ته د نور ضرورت دروازه نو الله تعالی نور راوباسي ا د شپې ته د سپوږمۍ ضرورت ته الله تعالی سپوږمۍ راوباسي ستوري راوباسي ان فی ذلک تا کی سر پدې کې آیات النشانې دې له قوم الاقوم پارا یا کلون چې عقل کوي و ما بر الکم فی الارض او چې پیدا کړی تا د پارا الله تعالی پسما کې مختلف الوانه پدې حالت کې چې مختلف دې رنگونه دا غین فی ذلک تاکی سرپ دے کے آیتا کامل عبرت دے لقوم آقوم دو پارا یذکرونا چی غی نصیحت اخلی وہو اللذی اللہ تعالی غضا دے سخر البحر چی تابے کڑے تال تسمند نسنگے تابے کڑے دے کہ خدای دانے مسخر کڑے دا شپونا پکی چلے دے شو دا بے فرقول فشن پکی کے دے شو نا لتاكلوا منه چې تاسو خوري د سمندر نه لحم غشا طريا تازه یا ډیلیشس د توري دوه معنی ده د توري څه معنی دوه معنی یو معنی ده تازه نو دا ماهه دا هم ترغه پر خوندور وي چې تازه وي چې فریز کې او بیا پوخ کې مزه وي نه او چې تازه راوړو اوریته کې صرف مالګه په واچه دا څه خوندور وي صحیح الله تعالی وی لحمن طریان تازه او طری بیا داسه چې دغه سایډ افیکټس نشته سینش سایډ افیکټس نو سوچې ده د هارت ټربل اوم مریضانی ډاکټر په توله وشه بند کی خو سر ورته وش پینه واه وړه شي نو پس پینه واه کې اعلی واه کومه ده ماهی والا او دا معنا طریان معنا ډیلیشس ډیر مزیدار ده مزیدار ده او بیا چې نو په خپل سپایسز واچو صحیح د زمایو خالق ما یو خلک ما هغه په یو داسې کلی کې واده چې د سیند غاړه سره زمونږ د کلی سره سلور میلا کتله دا روڈ نه دې روڈ نه کته سیم نه کنه له اباسین نه دې اباسین سایف سره کلی نه پای کړی چې وادر نو د سیم غالي خلک وڅینې خو میان ډیر خوري نه غي له صحیح طریقه ورځي صحیح د پخولو نو هغه چې ولکه مسره جوړي هغه اوس موږ هم جوړو دا غي له تجربه دی وځي نو په هغه کې دا وجه ګارلیک او بل سپیرکې ورته تاسو ورته سوای سرکی بنی پر شی دی سرکی خو هغه چې دنا هغه نسواله ده هغه نس او کا اسپرکای او هغه نسواله نو هغه سپرکای یعنی سپرکای پیلې نه او نو سپرکای نس ته پاله چې خلاص کړی نو هغه سپرکای او دا نو سره میده مر شکه نه دلکړ نه شکه چې پکانی باندې ټکې دلې بس پټه شي پټه سور مر شکه نو دا سور مر شکه او نور چې پکې ارتا چې د ټیسټ لپاره خو باندې دا پکې مست دي نو هغه وای وی دا سور مرچ کې جره د دې کسه منفی اثر یې غوړ ختم شي صحیح وای هڅه دا لیسن اوس پر کایدا د دې مهي هغه بوج دی بالکل ختم شي تاسو هم دا څه کوي اوس پر کای او وجه او دا سور مرچ کې دا یو ځای وټا کوي او نور مصالحو سره یو ځای کې ابي هغه مصالحو کې وزه مست همیشه او خامخا اته وبوینه دي کنه لتا کلو منو چه خرائی دینا لخمن طریین وخا تازه و ڈیلیشیس مزیدارا نو اس دا مهی تازه والے دا پس سبانی معلومی دیشی زکا چه ماهی خسوک زبح کئی نا زبح کئی نا خو بس مرشی نو خلقی خوری نو نو اس پا عبو کی ککم ماهی مر را روان دی آیا زیر آغستیشم و خوڑیشم او کنیشم خوڑی نیما ابو حنیف رحمت اللہ علی دا غیر شناخ ذریعه خودی دا چې دا حلال ده ترغه پوری چې سو پوری تافی شوی نه دی چې سو پوری تافی شوی نه دی تافی دی ته وای چې دې په ابو کې هم دغه تر روان دی لکه څنګه چې ژوندې مې روانې نو دې لا ایته بل دی دا حلال دی او کته سو چپ روان شو بل به حرام دی ځکه به پوهه نه ده یا څه شي دې لا پوهه نه ده که خوین دا بیماری دی که دا ما بونې فرام فلا سبب لا فلا دې سړي ته چل ورته کنه ورته ها لا مې کړو او هغه وای دا اتبا وای چې ما هي چې غوژونه ولا وګوري نو چې سو پرې غوژونه سپین وي دنه نه نو دا ایټه بندې خو که وګوره دنه سره شي یا ایټه بندې به پوزن شي شیرشاد وس وس نه متا ته خو یبه هم دا که دا ایڈوایس ولا بل چا ورکو تا ولا به فیس ورکړه صحیح ازه مفت ته ایڈوایس نه درکو کله څنګه دی باري تا ډول مسلې تا ته نه معلوم دی وای وای تا مازه کوڅه پیڅوي څنګه وایي چې تاسو موږ دل راځو ما څه دی په دوه لږه راځو هغه شه ته وایي چې بل راځو له موږ خدای والي چې بیا سبا کړو نو ولا موږ دل یو مرګره دی پښتون دی د کینیډا د ستا نمبر مور کړو مو ته کې پاتلا ته یې نه ته یې نمو له ستا نمبر ورک دا زم مال دې نه ده وایسته بس علماء کوي څه به یو ستا عقیدت مند د زړه نه خوښ ها وای حضرت الته مې تکل کله په دې جلسو کې ورې دي تعارف مې درته نشته خو چې چا تر تاسو پاکې ست ملاویږي بس اخلې مې وای اوسم چې لرم اره تفسیر تک مې الته راوړو کې شاور کې مو واسطه مې ښا خو وام چې دا د امریکې د افکت په ماده څنګه ملاوي شنو بارو یا تعالی نمبر درکو نو مې غوښتل سره خبره وکړه نو وی غلا ته خبره د زما د تروسی وری دی هغه ته چې دی ها انده کې اچھا هغه مې مخ ته راغلی او ما هغه ته استډیو ته تجربه کړو اچھا نو ما بس بس لن وری دی بس ها نو په یاد راځو ما ما ته په نت ته هغه سره مخه کناډا ته ما د کارو دا ما خپل پړایو نغره تروسی دی ام تقاضا نه راکنه تاسو زور ورکړه دا په زور چې چاره کیسه ته سیډیو ورکې به اوري نه حمزه یوسف ها امریکای امریکای ها دې زړه دې ها دې زړه دې ها وهو الذي الله تعالی غفاد سخر البحر کتاب کړه دې سمندر مو سخر کړه دې تا کو منو چ خوراک وې دینا دخمن طریا وفا تازه و تستخرج اراو باسې دینا حیتن جولری هي معنا جولری تلبسونا چتاسو اغوستوي نو جولری کې د سمندر نه راوځي ګولډ نمبر 1 نمبر 2 راوځي پرل ا نمبر 3 راوځي کورل کورل په مرجان ولته پرل په پیږي یو مرغله ده یو مرجان ده هر چې مرغله ده دا وبدي هر څه برخه ده یعنی هغه سپای ده د سپای کې د سپای خو نه نیولی دا سرمې ده سپرلې ته سپرلې وای سپرلې موسم د سپرلې باران چې کیږي نو دا سپای دا د سمندر سر ته راشي نو دا کولاو شو دا څه خو نه نیولی نو څه خو نه نیولی چې دې کې تاسو کور څنګه قربان شي اې چې څنګه تاسو کور څنګه باران دا قربان شي اته قربان شي نو بس زی په کتر روان شي نو بس دا مودو مودو الته پر دی هغه شید نه ترانسفان کیږي اگر باران صاف کرے اگر دن نہ ٹرانسفر کیجیے نہ پہ یو خاص موقع باندھے نہ کہ نہ پرل سے سورہ قیمتی شہر ہے یو پرل تو سورہ پہ سو کی صحیح اور ہر چیز مر جان دے نہ دا بنیادی طور پلانٹ ہے نہ سمندر بیس کی روزی بنیادی طور جمعہ کی نظر ہوگی پلانٹ ہے دور ورکوٹ ورکوٹ ہے پلانٹ ہے نہ دا روزی نہ پہ بلا مودا کے دے ٹرانسفارم سے سٹون تھا سٹون تھا نہ تم رخیستہ رہیں گی مالا بل اچھا تصویر آوڑے مدنی میں نوڑے روڑی مر جان نہ جوڑی قرآن کے اللہ تعالیٰ فرمائی دنیا کے ایسے تصبیح نہ کہ بولا کہ اللہ تفقہ تصبیح تصبیح اس پتہ نہیں شکونا مواخرا شلغون کی د لہرونو نو دا شپ کې اوس رواني نو ته وګورې او لوی لہر راو پات انا شپ په خپل لار واس مواخرا شلغون کی دوبو ولی تب تغو من فضل دا دے دا پارا کہ تاسو طلب کئی میرا بانی دا اللہ تعالی یعنی تجارتو کئی دے باندے نو دنیا تو انہوں نے تجارت تسکی گی خوشی پنو کی گی وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ادے دپارا چتا سو شکر کے دا اللہ تعالی و القا فی الارض اللہ تعالی چوڑے دے پزما کی روا سے آ مضبوط کرنا انت مید بكم نو رسل پارے چوڑی دی گورا دا غر چرا روانی دا دز مکی دا داخل نرا روانی اس دے طلب ہو سیدی دا کو تا اگر سیدی کا پایو بس اندے تو بیا ورکا اگے کہ ندی ایتنو انگلش کے دے خط تشریحات او اگر سائنٹیفک طریقے سرا اگے عمل کو دلے نماز ریو کاپی دا نو بتالا درکم ندائی با کاپا یو باسن وطعا وعلقا فی الارض رواسیا اللہ تعالی اچھولی بی پزما کے رواسیا مضبط غرونا انتمید بکن چی دازمکا انو خوزی تاسو باندے نو اس کے دا غرونا نوے دازمکا بداز دا سکی دا دا بداز دا سکی دا دا غرونا دن نو پکیرا روان کری بیلنس کری دا وانہارن واللہ تعالی پیدا کری دے کہ نیرونا و سبول الادو الارے لغلکم تا تدوند دے دا پارا کہ تاسور سے گئے مقصود پلتا ہدایت مانا مقصد ترسے دل مسڑے مقصد ترسی پس بانے پلارو باندے پا نیرونو باندے پا سمندر باندے پا دریاب باندے وغلامات واللہ تعالی نشانے پیدا کری دے وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ وَبِالنَّجْمِ أَفَسْتُورُ بَانِ هُمْ دُيَا تَدُونَ هِدَايَتْ حَاصِلَي نو دش پہ خلق ڈائریکشن معلوم ہے نو پس بھی معلوم ہے پس تورو بانے معلوم ہے کہ داس تورے سمت شمال تا دے داس تورے سمت جنوب تا دے داس تورے سمت مغرب تا دے داس تورے سمت مشرق تا دے نو پدی بانے ڈائریکشن معلوم ہے او پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ دس تورو دری فائدی گی زکا آغا زمانہ دا سے وا کہ اسٹرالوجر سو نجومیان تاسو پیږی نه نجوم ها نجی علم نجوم والا ای سړی ته وای شیر شاه ته وای دوه کال کې دنه دنه تا ته لس ملیون ډالر را روان دي ټول بده هغه دنه غوړ یو روپے تا ته د دوه لس ملیون خبره کوي او پیسې نه سره غوړ ملک ته ځان نوم چې پس ملیون ملیون فکر کوي او پیغمبر علیه السلام فرمایي من اتا عرافا او نجاما او کاهنا سوچي نجومی تر راغی یا ناس کتون کی طرح ہے فالزم کا او غور تصوے ابھی تصدیق کی چنتی کال بلا تا ہوئے صحیح نو حالانکہ دا نصیحتی مسئلہ ہے کچھ نوجوانی آتے نہ تپوس کی وہ وعدے کرے وے نو الا نان میں کرے نا غور تو بے رشائستہ وفادار خزا د دیر مال سرا بختور سڑے قسمت کے لدا اور دا غزوان قاسم چې دغه شل دویش تو کال قوم دغه خبره پزین کې چکر کوي نو دو آدھا خبر نفس دے ذر پینزر پر رو بس اور کی چھ مزے کرے ایسا دریوس کې ځای کې نه څه ګټ مانی کې نه اس نه حل ګولډک دی ول دی چې پاکستان ته اړي شابت څه دی الله وعلامات و نشانین پیغمبر علیہ السلام و اسطورو کی دری فائدی دی یو دا چپدی بانی ڈائریکشن معلومی جی دی بانی سمعلومی جی ڈائریکشن معلومی جی او نمبر دویم دا رناور کری مشالو ندی او نمبر دریم دا مثل دی شیطانان دفارا دا مثل دی شیطانان دفارا پیغمبر علیہ السلام و اکچار دا پکی سلورو ما خبر اکلا جستا سطور پا گردش کدے او بس تو خوست دو کندار والی با جوڑے گے صحیح ولایت دا انتظار کوي د هلمندوم او د قندهاروم زو ولایتونو ستا په انتظار دي پیغمبر اسلام وي داسې لیونی دی راځي اوس د ستوري زما سره سچار دي صحیح علامه یو ډېر عجیب خبر ها یو شیطان بلی نو علامه یو ډېر خبره کړې ده شعر داسې دی چې ستاره کیا ستاره کیا مری قسمت کی کچھ خبر دے گا وہ خود بھی ہے افلاک میں ہے خوار و زبوں سستورے دا و ما تا دا قسمت سا خبر را کی او پا پر پا دمرا وسیع افلاک وسیع فلک کی روان دے چی غریب تک پلو پتا جیتے کم ڈائریکشن مالے روان ہے چکہ دا خوئے کنٹرول کے دے او پیغمبر علیہ السلام او فرمائل دری خبری او حدیث کی بلک گڑی دی ان پا دی مناسبت بانے چی ازا ذکر القدر فسکتو کل چی دا تقدیر ایشو ڈسکس کی گی پیغمبر علیہ السلام دا مٹ ڈسکس کوئے چکہ دا استاد اپروچ نہ باہر ایمان بری زائش کر تقدیر او قسمت پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا ڈسکشن مکو زکی نے کہو جس طور پر علمی اپروچ نشتا صدا سے خبر ہو کہ ایمان بزائے گی صحیح شو و اذا ذکر الصحابہ فسکتوا ککل سوک دا صحابہ باپ کے ڈسکشن کئی در طرح چ حضرت عائشہ و حضرت علی دیر لوی جنگ کڑو تے دوڑ دا جنگو لے کو مسلمانان مسلمانان مرول حضرت معاویہ حضرت علی دیر لوی جنگ کڑو بکی بلا مسلمانان دوڑ طرفونو شہیدان شیو دیکھ کمی او په حق او کمی او په باطل پیغمبر علیہ السلام فرمایي دا ډیسکشن وکاو دواړه زما صحابه دي دواړو طرف تمړوم زما صحابه دواړو طرف ته شهیدان هم زما صحابه کله یو متعلق دم څنګه له خبره وکړه ایمان به رضای شي پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې صحابه د اختلاف خبر راشي بس خلاص شو ای باندې ډیسکشن او درې مې فرمایل و اذا ذکر النجوم فسكتوا چې څوک د علم نجوم خبره کوي پیغمبر علیہ السلام خبر ده بس ډیسکشن وکاو پکې کني ایمان به رضای شي تہ کنٹرول معاملات دی خدای کنٹرول کی تب لگی ہے اسطوری کنٹرول کی دوکی نور تفصیل دی او الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد و علی صحابہ اجمعین اللہ ربنا ارحمنا بالقران العظیم اللہ ذکرنا من القران ما نسینا وعلمنا من ما جهلنا وسمع تلاوت عنا علی رضوان عنا عرف اللہ خیر الحفظ و ارحم الراحمین اللہ اکبر اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه مذا ایت بالا لگی چیت نمبر لسم نبی ساده ترجمه کو هو الذي الله تعالى غضا دے انزلا چنازل کرے دے من السمائے دوری دناما ان ابو لکم تاسو دپارا من حود دغو بونا شراب مشروب دے مشروب مانا سکل دی نما تاستویر چھو ٹولے ابو ایواپوریشن کل سمندر نوشی کا ارچہ نوشی واپس چکل دا باران شکل کی رازی دا دا ٹولو نا بہترین ڈسٹن واٹر دی صحیح نو اس مونگا کدھا کاریز میں بھی اسکو کد کابل د دریاب نے اسکو کد کوہی نے اسکو کد چشمہ آب نے اسکو ٹوڑے مغ د باران کو بدی دیو جل اللہ تعالی او بچ دغه او بچ کم ما نازل کړي تو مختلف شکلوں میں تا پرووائڈ کړي تے لگیا اس کی صحیح و من هو شجر اد دغه او بونا گیا اول زرغنی جسے تو سیمونا چپاغے کے تاس سرول کوے دمواشی اخبلو ينبت لكم زرغن الله تعالى طاز پارا بے دغوبو بانے الزرغا فصل زرع فصل والزيتون زيتون والنخيل خرما والعناب انگور من كل الثمرات او ہر قسم فروٹ ان فی ذالک تاکہ سرتے کے آیت لو یہ نشان دے برتا قوم دے پارے تفکرون اچ سو فکر کئی صرف خوراک نہ کئی فکر ہوں گئی تو منگ شیخ سے بوے کہ صرف میدان استعمال ہے دماغ میں استعمال ہے مونږ دا ټول شی نو خو صرف معده استعمالو کله مو دا سوچ نه کړي چې د یو ایپل جوړېدو کې څومره لکونه سیزونه د خدای طرف نه هغه لګیا دي عمل کړی دی تبې دا یو ایپل جوړ شوی دی صحیح لکونه سیزونه زرګونه نه لکونه دا د نور ریزي اخلا د ستورو اخلا د سپوږمۍ اخلا مختلف قسم هواګانې اخلا پالی ګرینز اخلا پالی نیشن اخلا د مرغو یو ځای نه بل ځای ته منتقېدل واخلا د دې پتنګانو د دې یو بل یو ځای نه دا د پالینیشن پروسس دی صحیح بیا د ځمکې دوه لکه ذرات دي هغه دوه لکه ذرات دي ونې ته متوجه دي تبې خو دا ونه لګیا ده او غټېږي صحیح درسته نه ورته هغه پوشنګ ورکوي خبره ذهن کې راغله وسخر لكم الليل الله تعالى مسخر کړي تاسو پارش پا والنهار او رز والشمس نور والقمر اسوګ مې نو تفسیر معنا دا ده چې کانسنتلی کنټینیوسلی از ا روټین دا روانه ده او چلیږي او ته ځان هغه تر ایڈجسٹ کړي ته ځان هغه تر نو که الله تعالی دا ذکر وکړي اوس ورځ تیر شو او شیرشاه ځان اوږه کې دوه تیارو ا دې کې نور بیا راځي یا سبحان الله دی ونی کی تیار پکار ده سبقال تیارا پکا زکا خوب سڑی لکم دائی وردی تیارا کی وردی والنجوم اسطور مسخرات مسخر دے بے امرے پا حکم دا اللہ ان فی ذالکا تاکی سر دے کے الہ آیات دیری نشانی دی لقوم آقوم پارا یاکلونا وما ذر علکم واج پیدا کری دی اللہ تعالی تاز پارزما کے مختلف الوان و مختلف دی رنگونا داغ دو بوٹ رنگونا مختلف تی دو پارو رنگونا کل مختلف تی دو گلان رنگونا مختلف تی دو میوو رنگونا مختلف تی دو مواشو رنگونا مختلف تی دو مرغان رنگونا مختلف تی سس بش مارے اللہ تعالی ورپسی ہوئی چل فی ذالک تاکک فن دیکی لآیتا کامل عبرت آقون پار یذکرونا چی غور خوص کی وہو اللذی اللہ تعالی غزاد دے سخر البحر چی مسخر کرے دے سمندر دے دے پارا تاکلو من تا سخر داغے نا لخمن غش ترین تازا و دلیشیس دو ترین مانا یو دا تازا دو مدہ مزیدارا یو دا تازا او دو مدہ مزیدار نو سکه مې وخه ته خدای تازه مزیدار وي ډاکټران ورته هم تازه مزیدار وي ډاکټران په یو سړي باندې وخه ټولې بندې کړې مایې خوړی شي سوی ورته وایي مایې خوړی شي او الله تعالی صفت داسې عجیبه بیان کړ نمبر ون چې ډیلیشیس ده واقعي ډیلیشیس ده او نمبر دو تازه ورته زه مایې خوند هم لري چې تازه وي چې د افریدې کې بیا پخې بیړه کړې شي مایې کې لور شي من دې لښته وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْ قِلْيَةً عَرَوْبَاثِ اِقَاثُوا مِنُوا دَ سَمَنْدَرْنَا خِلْيَةً جولری خلیتن مانا جولری گولڈ راو باسی پرل راو باسی کورل راو باسی ادری بنیادی شیئر نبی گولڈ راو باسی چرتن راو باسی سمندرنا ابونا نمبر دیم پرل راو باسی چرتن راو باسی سپنا سمندرنا کورل راو باسی مرجان سے ورتوئی چرتن راو باسی سمندرنا وطر الفلکا اوینت الفلکا دوئی دوئی بیڑای او کشتای آشی کنا مواخر آش لون کی دا چپو پی پا دے سمندر کے چلے گئی دا اوبش لئی اللہ ارزان لے پیدا کئی اوبش لئی اولان اللہ پیدا کئی ولی تب تغو دے دا پارے تا سولا توائی من فضلے میرا بانی دا اللہ تعالی دا سمندری تجارت پا ذریعہ تا کم ذریعہ سمندری تجارت وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ دید پارے تاسو شکر گزاری ہو کئی وَعَلْقَا فِي الْأَرْضِ اللہ تعالی اچھوری دی پزما کے دلنا رواسیا مضبوط گرونا انت مید بکم چدا نخوزی تاسو باندے نو کدا گرونا نوے نو دا ازمکا بدا جدا سکی دا سکا دا کو گول دا نو چی تاولے دا محورنا چا پیرا ہم سنگا بکی دا دا جدا سکی دا اللہ تعالی وی بے غروس رمی والا بیلنس برابر کر دے وانہارن پیدا کرے دے انہارن نیرنا وسبلن تتحرک اس لیے کہ ما دا یمید اصل معنی دارا اردو کی ورطوی ہچکو لے کانا سڑی بانی جی سر تاوی گی سڑی بانی جی سر تاوی گی نا رہی تصوی سڑی امبیلنس دے سڑی امبیلنس دے آدمہ کتا سو بانی امبیلنس دیش وَصُبُلًا عَدُوِ لَارِ لَعَلَّكُمْ دِیر پاراتا تدونا چتا سو مقصد تو رسی دا ہدایت مانا دلتا سر مقصد ترسی دل اہدایت وی مقصد ترسی دوتا اللہ تعالیٰ وی چی دا لوی لوی لاری فری ویز 118 405 210 10 and so on دا سر پارا بھی چتا سو مقصد تو رسی وعلامات انشانے پیدا کر دے و بالنجم اپستور باندے ہم یا تدونا خلق لار معلوم ہے ڈائریکشن معلوم ہے دشپے خلق ڈائریکشن پس معلوم ہے پستور افا من یخلقو اس اللہ تعالیٰ وی دا طول کرو نما کری دی نو دا تا چھ کم خدای تا سجدے کے و کم گت تلگیا دے درہ تو خیلی جزی شے پیدا کرے افا من یخلقو آیا آغا اللہ یخلقو چھ پیدا کول کئی کمن آیا دے برابر دے آچا سر اللہ یخلق چیس شے نشی پیدا کولے نو اس دستا دا خدای چھ دے دستا دا بود چھ دے دستا شے پیدا کولے شی یا ترو سے پیدا کر نو اللہ تعالیٰ وی داری مصر ایکول کرے سنگ دے پدی کپرائی کے جیسے مغزو مستقل نشتا افلا تذکرون آیا تاس غور خوز نکوئی اس اللہ تعالیٰ وی چی دا نعمتنا بے دروش مارل بلا دیر دی نعمتنا بے دروش مارل بلا دیر اللہ تعالیٰ وی دانا چون صرف دغا نعمتنا دا خدای نعمتنا خوپا کائنات کی دم رڑی دی کشمار دی شروع کشمار لے نشی وَإِن تَغُدُّوا أَكْتَافَ شَمَارِ نِعْمَةَ اللَّهِ نِعْمَةَ اللَّهِ تَعَالَى لَا تُحْصُوهَا نِشَيْ شَمَارَ لِدَا إِنَّ اللَّهَ پاکی سَرَى اللَّهَ تَعَالَى لَغَفُورٌ بَخُونَ كِدِي رَحِيمٌ رَحَمْ كَوْنَ كِدِي واللہ اللہ تعالیٰ یعلمو کوئی بھی ما پاشے بانے تو سر رونا چتا سو پٹکوئے وما تو لنونا چتا سو اشکارا کوئے نا دا پٹا اشکارا دا زما استاد علم پا مناسبت تے دا اللہ پا نیز بانے دا پٹا اشکارا سا تصور نشتا اللہ تعالیٰ تا ہوتون دا اشکارا نہیں والذین کسان یدعونا چی اغی مشکلات دا پارا آوازوں میں کئی من دون اللہ بغیر دا اللہ نا بل جاتا دا شرک منگا مسلمانانو کیوں بلا ڈیوری غائبانا سوک آواز کئی سخی سے بتا کنا کئی ورتا وہی سخی سے بے پنے کا رام درسی لوئے زوان دے پنے کا مرگری ہے سوائے دا خدا نا بل سوک پنے کا نشی نا مدد کے دے مدد پا ما فوق الطبعیات او میٹافیزیکل ورڈ کی صرف سوک کو لشی اللہ تعالیٰ طبعیات کی دا اسباب و پاساس طول انسان یو بل سر حیب دے او پا ما فوق الطبعیات کی سوائے دا اللہ نا بل سوک دا کار مشی کولے تو طبعیات و حمد بتکے ما فوق الطبعیات کے حلق پا اللہ تعالیٰ نہ بارے صحیح شو یو پیر سے ابتا یو مورید راغلن یو کال یو سمودے والا خدمت ہوتا ناغا پیر سے بر طبعیاؤی مرگری طول خلق راشی دعا غاری چیز ما دا مشکل دے دعا راتا ہوتا تاوی اسو نوی تسنگ راغلے ناغا اور تیجی نما زوی پکار دے زمان زوی پکار دے نا پیر سے بر طبعی وعدے دے کڑے دے نور تیجی سے بکا وعدے میں کڑے گیا تھا تو راتو سے ضرورت نو مقصد دا دے چھ وعدہ بتزان لے پخبر رکھے بیا با اللہ نے غوار شکو دے زوی راکے یا لوگ راکے صحیح فرید خان دا دے بابا تا دے لکی پاوا دا فرید خان پل بابا تا دمائی لکی پی ہو رہی مساری ورطنا ہو رہی والذین کسان یدعونا چھ آوازو میں کہے دا مشکلات دے زالے لپارا یا دا نفے لپارا من دون اللہ بغیر دا اللہ نا نور مخلوقات نو بس دا یو مسئلہ دا زن سر یاد ہے گئی یو توی طبیعیات او بل توی ما فوق الطبیعیات طبیعیات مانا فیزیکل ورڈ طبیعیات مانا فیزیکل ورڈ او ما فوق الطبیعیات میٹا فیزیکل ورڈ نو پا فیزیکل ورڈ کے بد فیزیکل پا اساس او دا میٹیریل پا اساس یو بل نہ ہیلپ واڑے او دا اپریسیٹڈ ہوں دے یو بل سر ہیلپ کی صحیح یعنی مثلا حاجی غنی سر موٹر نشتے نے رات کو پارا شیر شاہ تے شیر شاہ زما کو موٹر مکینک سر دے تا سر تے ایکسٹرا موٹر دو سلور رہے صحیح نو سو بم دان ہوئے کہ حاجی غنی تے شیر کو لکھے شیر شاہ نہ ولے موٹر واڑے خدا نہ مر گئی دا طبیعیات دنیا دا دا کما دنیا دا دا طبیعیات دنیا دا ما فوق الطبیعیات کے سرے شکواری انچانا بخواری اللہ تعالیٰ نہ بخواری وہ دا طبیعیات دنیا دا وعدہ کول طبیعیات دنیا دا وعدہ کول یعنی جسمی محنت پا تکے جسمی محنت پا تکے وہ سغلی ٹرانسفارم شی یا سری ڈیلیور کی اللہ کیا جنہ ہے دا بچانا بخواری دا با اللہ نہ بخواری نو کدار دا بلچانا ہوتا شرک دے کدار بلچانا ہوتا شرک دے والذین کسان یدعونا چه دوی ورتا آوازو نکئے ما فوق الطبیعیات کی من دون اللہ بغیر دا اللہ نا لا یخلقونا شیئن اگئی نشی پیدا کولی شیئن وهم یخلقونا حال دارے چه اگئی پخپل پیدا کرے شوی دی اللہ تعالیٰ فرمائی چه کمشے پخپل مخلوق تے خالق نشی کے دے چه کمشے پخپل مخلوق دے خالق نشی کے دے خالق صرف یوی خالق صرف یوی باقی ټول مخلوقات دي د چا ربو بلندی د چا بلندی خو چې چار رتبه بلند دی نو د هغې معنا دا نه ده چې هغه د مخلوقیت د میدان نه د خالقیت میدان ته ووتو، د بندګۍ د میدان نه د خدای میدان ته ووتو. نو هغه د بندګۍ میدان کې لوړ سړی دی. څه شی د بندګۍ میدان کې لوړ سړی دی؟ صحیح. یعنی لکه زمونږ عقیده ده چې د خدای په مخلوق کې د ټول نه افضل ترین شخصیت څوک دی؟ جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. خوبد آل هز هاینس and exalted position, still he is banda of Allah subhanahu. Deva ji mungu wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kala da se veri shu, che wa ashadu anna muhammadan sharikuhu wa rasuluh. Che munga da gawai ko che muhammad rasulullah da khudai sharik te, da khudai peygamber te, na mungu wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. With all of his exalted position, still he is the slave servant of Allah subhanahu. Kwa aqidam udara, che da khudai makhluk ke lutolo na, bala shaksiyat te. خدای مخلوق کړه ټول نه بالا شخصیت دی. یو صاحب دی شعر ویلی دی چې یا صاحب الجمال و یا سید البشر. او ډېر ښایسته شخصیت او د انسانیت سردار. من وجهک المنیر لقد نور القمر. ستا د روښانه چهرې د وجه سپوږمۍ روښانه شوې ده. لا یمکن الثناء کما کان حقه. چې څنګه ته الیجبل او ډیزرونګ یې د تعریف لپاره ممکن نه چې مونږ ستا هغه شان تعریف وکړو. مونږ سره هغه الفاظ نشته چې ستا هغه شان تعریف وکړو. او اخیری مصرع هغې فارسی کې ویلې ده چې بعد از خدا بزرگ تو یہ قسم مختصر. لا یمکن الثناء کما کان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قسم مختصر. چې مختصره قصه دا ده چې د خدای نه را په دیخوا معزز ترین شخصیت څوک دی؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. صحیح. اموات غیر احیاء. اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا تاسو ورته دا مشکل کو شایئے دا پارا آوازونا کوئی. خدای فرمائی او پخپلے ڈیڈ دی پخپلے سری ذکر دا بوتان چی جوڑی گی دا اکثر دا ملو جوڑی گی بچا جوڑی گی. مہاتما گوتم بدھ مر شو نو خلقوی بدھ جوڑ کر. صحیح. رام مر شو نو خلقوی سو کر بدھ جوڑ کر. کالی دیگی مر شو نو خلقوی سو کر بوتی جوڑ کر. لات و منات دا پر زمانے نیکان خلق و غیم رشو نو مشرکین مکہ سو کر دا غی بوت جوڑ کر. چی دا خلق خدای تا دمرا نزدی شوی دی چی دا بندگای دا میدان نا دای ترانسفارم شوی دی دا خدای میدان تا. دا بندگای دا میدان نا دای ترانسفارم شوی دی ستا دا خدای میدان تا. لہذا دا اغوی پا شکل بانی بوت جوڑ کر اگی تا بندگی کئی چوز دا اغا خلق تے چی خدای سر پا خدای شرکان دی. یعنی دمرا نیکان شوی دی چی خدای سر برابری لري خدای سره په خدای. الله تعالی فرمایي په خپل ډډ دي ځان له سنشي کوي تعالی بس اموات دا ټول مړه دي غیر احیاء مدي ژوند دي و ما يشعرون. او الله تعالی فرمایي ته لګیاي د خپل مشکلات لپاره ورته आवाज کې هغه ته خدا پته هم نشته چې بیا ژوند به منتقل وي لريږي. و ما يشعرون هغه ته دا احساس نشته ایان یبعثون چې کله بیا ژوند کوي شي. نو نتیجه څه شوه؟ الہ کوم چې معبود تاسو الہ واحد اکیو معبود دی. فالذین پسا کسان لا یؤمنون بالآخرة چې هغه عقیده نه ساتي آخرت باندې قلوبهم زړه د دوی منکرۃ. نو منکر چاته وایي چې شی نه پیژني. منکر چاته وایي چې شی نه پیژني. نو مونږ په پښتو په فارسی دواړو کې ترجمه کوي چې زړه د دوی قدر ناشناس دی. دې ترجمه دا ټول کې چې د منکره معنا دلته ده قدر ناشناس. د مونږ شیخ صاحب رحمت الله ډېر ښه ترجمه وکړه چې دا کوم کسان په آخرت ایمان نه ساتي د دې زړونه قدر ناشناس دي. دی د یو انټیټی په ویلیو او دا په ویټ باندې دی کوي. صحیح شو. یعنی دی الله تعالی انډر استیمیټ کړی دی. فکر کړی دی ها الله تعالی انډر استیمیټ کړی دی. د خدای د اصل قوت ته خبر نه دی. دی وجه کله یو ته منډه کوي کله بل ته منډه کوي. که دا یو د خدای عظمت او لویوالی په ذهن کې راغی بیا سړی بل هیچ چا ته منډه نه وهي. بیا سړی د چا چې عقیده په خدای پخه شي تا کله هغه لیدلی یو ځای بل ځای منډه وهي. او هغه په طوفان کې هم چېرته منډه نه وهي. د هغه اعتماد یې خدای باندې، د هغه عقیده یې خدای باندې. صحیح. نو الله تعالی فرمایي چې دا خلق قدر ناشناس دي. قدر ناشناس معنی دی ډونټ نو دی ویټ آف الله، دی پاور آف الله سبحانه وتعالی. فالذین پسا کسان لا یؤمنون بالآخرہ کی ایمان نسات آخرت بانے قلوب منکرتن زنداغوی منکر دی یعنی قدر ناشناس کی وهم مستکبرون احال دادے چھ دوی زان لوے گنن کی دی مستکبرون انکار کو ان کی دی یا دے ار تنکنگ آف دیم سیلف ویری ہائی چھ وٹ وی بلیو دے کن رائٹ وے یعنی یہ سڑے چھ کل اغا بزغم خویش سنگا بزغم خویش پخپل گمان ورتزان پوی اخکارش دے خدای ہوگو پل گمان ورتزان پوی اخکارش ما تاستا مسئلہ کرے ہوئی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ منبر بانے والا ہو بیانے کو وہ منبر دار سے فلا خانا بیانے کو یہ سڑی وہ تو اچھے تکڑا ہوتا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ توجیش چھتا سڑے سے سوال کرے یہ سوال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تعالی عالم دیر جواب ماتا پتہ نہیں یہ نظر پتہ سوال نہ کوئی جم نہ غسلی پہ ڈائریکٹ پرسنل شو سرا ذکر اگر سوال میرا فائد رو بنا فائد نو جان کوئی دے پارا نو صرف حضرت علی دلیل دے پارا صحیح نو سارا تا خو موقع ملاو سا صحیح نو حضرت علی رضی اللہ تعالی دے وی بے مسعد تا ھذا المقام الانور کہ پدی مسئلہ نہ کوئی گی دے دمر روشانا مکان تا سنگ رسیدلے دے دمر یعنی منبر کو ڈلوی زائد ہے دے پیغمبر منبر دے صلی اللہ علیہ وسلم دے دمر ستر زائد ہے سنگ ورسیدی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا چلے نو خبر صرف لشکی دا اغه و تو وی سعدت هذا المقام بقدر علمي سعدت هذا المقام بقدر علمي ولو سعدت بقدر جهلي لبلغت اوج السماء وی ز دا دې دا چې را سیدلم دا اوم د اغه پوی په فاطمه سمر زما پوی دا چې سمر علم لرم اغه علم دې دا رسول زما علم دغه سنت دغه لمټه او اسما کې جهل چې سوره کد جہل پا بنیاد بانے برا قتل ہے زبو سارش کے ناس کم صحیح دا علم پا بنیاد سے قتل ہے نیتا نو زمان علم سورہ دے چیدی دا انتانا تقریباً یو گل بچا تھی صحیح او زمان جہل یاد ہر انسان جہل سورہ دے نا پوئی سورہ دے کپ جہل بانے برا قتل ہے اگر تیلیر دلاتانا ورتا ہے زمان جہل دن رضیت کم باقود ہے سارش کے ناس کم یعنی مانا دے چیدہ ہر سڑی جہل دا غد علم نزیاد دے دار سڑی جہل دا غد علم ایون دا غد پخل فیل کی وز سے بلا خان کم خپل فیل چې د په باندې ټول باندې کوي نه لګونه شی باندې دی کوي کی په یو لک شی بل کوي کی په یو لک شی که په ټول سره دی کوي دی نو دغه یو بل څه سبجیکټ کوي دی په تو لګي چې یو سره و ما اوتی تو من العلم الا قليلا الله تعالی فرمای په هر فیل کې تاسو رو پوي دی الله ګو صحیح اوس یو سره ډاکټر دی چاہے د دنیا په سلو نام اور ډاکټرانو کې اگر ډاکټر فیل کې پارت باندې کوي ها کنفیوز نه ستوي اگر دا فیلڈ میں بیماری بھی اگر تا کنفیوز نہ تھی اگر وہی بس انتا والا نمور کے ملٹی سمٹمز دی سوکے یا چھوے ہوئے چھو ملٹی سمٹم دی پتہ ہو لگا چھو کوئی جیتے نا صحیح دس شیر شاہ اس منگا بہو ہے چھو شیر شاہ دے پا گاڑ و فیلڈ کے دے خوا پوئی جی پوئی جی ہاں یہ اللہ کون دے پوئی جی صحیح کلا کلا دے ہم دا سے دیکھا اوپر چھو خلق پیدا سے شیور رائے کی کسن صحیح فالذین فساقطان لا یؤمنون به خود مونگا کمزوری دادا چی مونگا کم خپل فیلڈ دے پاگے کم لگونے پوئی گو خوختی اولاد ہر فیل کی وہ کنو ہے ہر فیل کے اخو دوستان در دین پر دی فیل کیا لیو سڑے لاس ہوئی داری ہو سڑی دا دعوی دا الک مر گریا تا دیکھو گو رکھ ستا میجر سدے ستا میجر سدے میں غوی زمان میجر کو میڈیسن دی اوکے میں میڈیسن دا پارا خود سکول تا تلے کالج تا تلے یونیورسٹی تا تلے بیا په هاوس جاب کې اپرنټیسشپ کې پاتې شو دا ورته مو هاوس جاب وي وسوي وته کې ریزیدنسي ریزیدنسي بیا ایکسپورت خلکو سره پر ریزیدنسي کې پاتې شوه صحیح او دا ټریننګ دی هغه ستې نو دا خدارا ته وایي چې دا دین باندې د څنګه پوه شي تکلم کې دین باندې موږ پوهې نو دین د پاره تا سمره وخت لګولې دې کوم کوم ځای کې نه کوم کوم مدرسه کې پاتې شوه دا کوم علماونه استفاده کړې دا هاوس جاب دې چا سره کړې دې ٹریننگ دی بچہ نہ اغسط دے چھے دے حدیث دے قبول او درد معیار سے دے صحیح وہی نہ بس دائرہ بہن فضل کر رہے منگو دغل تخلائے والے صحیح یا سبحان اللہ کتاب دو سلور کا تری بدنام نے مفتی شو دے وجہ خود قوم بیڑا کر کر مسلمانہ بیڑا دے وجہ کر کر تو کتا محتاب سے ہوئے مفتی زین لابیلین سے رحمت اللہ علیہ انہوں تبلیغی جماعت بزرگ اگر یہ ادھر خبر کو رہے یہ ادھر مند پاکستان بھی خوش قسمتی رہے بد قسمتی رہے ڈاکٹران پر کیوئی دیر دی اور مفتیان پر دیر زیادتی چاوتے حضرت دا خود خوشحال ہے خبر دا ڈاکٹران ہم دیر پکار دی اور مفتیان ہم دیر پکار دی اگر مصیبت دا دے چی ڈاکٹران دی ما پوہا یعنی دا فیلڈ دینا بی فیلڈ ڈاکٹر امختیان ہم دی نا پوہا لگا فیلڈ کی سویل ہی نوی امختیان سویل وی لفت کا سامنے ناس دی عام حالت سلسے چھے ڈاکٹر ہے سر ایس تعلق نہیں سلسے لگا فیلڈ کارڈو چھے تعلیم بات آتا ہے نوی لی ہوئے تو ہوا ہے کہ مات دا تکلیف تے اگر لفت والا بر تخبر اخبر ہم خبر ہوئے صحیح بس گر گر گر گر جو وہی ایڈویل واچو بل وہی دقا واچو ایکسیڈرین واچو وہی دفلان کے واچو وہی دفلان یعنی یو کس خلے نے پاتی کی بھی صحیح اوے فرمائے بھی یو دینی مسئلہ ہوتا بوسا عام خلق گئی چیرے دین پالک بات آسا ہر یو سڑے فتوہ شروع چھے میں آگا ہوئے چھو اس ہر یو سڑے تا تا دوائی تجویز کئی نو باڈی بڑی بیڑا گھر کئی سب بڑی بیڑا گھر کئی او چیر یو سڑے درے فتوہ کئی جو دین بڑی بیڑا گھر کئی صحیح حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرمائل دا خر تاسو فروای دا خر نه په دناور کې ډیر بولا او کمتر ونه ګڼل شي صحیح وې زمونږه د کلی ساده زمیدار چې هم کله خراخ دې بار بار دار اې لپاره انو ماهر سړی ځان سره بوزي چې ته براله د خر وق غړې ګورې دا غدا موټای په ګورې دا ماهران هغه پوی دی باندې ای ولا موټای دا سکی بیا ولا دا داز کی صحیح نو کله وې نه تب وای چې دا خراب دا ډېر پهلوان دی دا ډېر بهادر دی پلاغ نه هره کولی چې دا موټی کړي اپوی کړي او دې بس کی د دې بس پکې یعنی اوري صحیح که بوج په واټو د دې شپه اوري نو دې بوج ورو ده پر نه دی او ته خپل کو غراړې یا یا دعا دعا به ته خپل هغه وخت دا هغه زمانہ و چې په اتیا روپۍ بهر کېده یا په شپېته روپۍ یا پنځوس روپۍ باندې نوی دا پنزوس روپای دا خرید پارا خمونگا زان سرا ماهر سڑی بودو چه وقت غڑای والا اگوری اوی دا دم را دوی آخرت دا پارا دا سڑی وقت غڑای نگورو خود مطلی تا پوستا گوی نوی اس پتا ہونا گیدا چه دا دیدین زمون پا نظر که دا خروم را قدر و قیمت ام نیش دے دوی که دا دیدین قدر و قیمت زمون پا فکر و نظر که دا خروم را را گئی مبیا بولا ماهر سڑی گورو چه دی ماهر نا تا پوستو کا سانا تا پوستو سمره کی وتی خبره کړه یعنی په ساده طریقے به خلک داسې عجیبه پوه کړو خلک وایي بلکې علاقه ټول خلک واه شیخ صاحب وکنه خلک وایي شیخ صاحب سمره کی وتی خبره سمره ساده طریقے سره وکړه سمره کی وتی خبره ساده طریقے سره چې عام فرق کوم کوش الہکم الہ واحد معبود ذاتو معبود یو دی فالذین فساقتا لا یؤمنون بالآخرہ چی مان نسات آخرت بانے قلوب انزن جدوئی منکرتن قدر ناشناسی نصور حج دقا قدر ناشناسی دا اللہ تعالیٰ بلدہ ذکر کرے گا سور حج واللہ سمس پرکے آیت نمبر 74 بلکہ 73 نے والا یا ایہا الناس او خلق ضرب مثل یو مثال بیانول شی پیج سلے پیج یا ایہا الناس او خلق ضرب مثل یو مثال بیانول شی فاستمعوا وکی دے مثال کا توجہ سرے واوری اللہ تعالیٰ یو مثال بیانول شی ذر یو مثال در کوم توجہ سرے واوری چی عقیدہ دے برابر شی ان الذين تاكفر اكثر تدعون كتاثرت اوازن کوي د دپې د مشکلاتو د پارا یا د خیر او نفع د پارا او میتافیزیکل ورډ کې من دون الله بغیر د الله نه لن يخلقوا ذبابا غي نشي پیدا کوله یو مچ چې ټول جمع شي مچ نشي پیدا کوله ولو اجتمعوا لاگر کرا جمش دے مقصد دا پارا اللہ تعالیٰ وی دا قلع پرے چھ مچ پیدا کول نشی دا غم مڑ او ڈیڈ باڈی چھ پرتا دا تا پاغبان اسا شیکی دو چھ دا مچ پی کنشی دے دا مچ شغلش و این یطلبم الزباب شیئن اکچر مجد دینا و تشتیس شی لا یستن کے زو دی دفاع نشکولے زہو فت طالب والمطلوب دیر کمزور دے دا آواز کون کے او طلب اون کے دنا والمطلوب دا چاہتا چھ آواز کرے شویر اللہ تعالیٰ وی دا چھ کم سرے آواز کئی ما فوقت طبیعیات کی دا اللہ نہ حالا و بل چاہتا دے دے ایمان کمزور دے دیسے شویر دے دے ایمان کمزور دے دے دیو جی ما فوقت طبیعیات کی ہمیں کہا فیزیکل ورڈ کی دا اللہ نا علاوہ بل چاہتا آواز کئی اول مت اگر چاہتا آواز کئی اگر دا قدرت کمزور دے سچے دے اگر دا قدرت دا قوت تیشتا نور پسی ہم فرمائل چھو لی دا خلق دا سی کئی زکا چی ما قدر اللہ حق قدر دے ویک وزن قوت نا دے معلوم کرے دا اللہ تعالیٰ چی سنگ معلوم والپکار دی او ورپسې وی ان الله لقوی عزیز، الله تعالی د لوی قوت مالک دی او د لوی غلبې مالک دی. د لوی قوت او د لوی غلبې یعنی ایررزیسټبل پاور لري. څه لري؟ ایررزیسټبل پاور. واپس پر سبق، لا جرم آیتین خبره ده ان الله یعلم چې تاکي سره الله تعالی پوهېږي ما پاشي یسرون چې دوی یې پټ کوي وما یعلنون چې دوی ښکاره کوي انه تاکي سره الله تعالی لا یحب المستکبرین نه خوښوي المستکبرین ځان لویې ګڼونکي چې څوک ځان ته ګوته نیسي چې څه الله تعالی داسې خلک مې خوښ نه یي ډېر زیات مې بدې شي حدیث کے رضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے یحشر المتکبرون یوم القیامہ کامثال الذر قیامت پر رد باندے کم سڑے کے متکبر خدای بے دقبر نہ داسر اپاسے لے کہ سور نری میگی شکل کے یعنی باڑی بے سمروی دوسرا نری میگی دخل کو شپو کی بدس زل لی نو دغه خلون بنے عذاب دے او چھ کلے اکاؤنٹیبلٹی ہوشی اور کو خدای دغه سے خدلی کی دخل کو باندے چھ مزے درکلا تو زانتا ایرہ زکہ دغه متکبر یا سبحان اللہ چې دا خدای ته په مقابله ولاړي اوس چې سردردې راشي تاسې چیغه وایي چې په غاښې درد راشي داسې چیغه وایي که د کولمو درد پرې راشي داسې چیغه وایي چې لا دستونه دې ولګي یا سبحان الله د دې وجه حضرت علي رضی الله تعالی عنه وایي ما بال اقوام ما بال اقوام يتکبرون وایي دا هغه خلقو ته حیران یم چې دوی باندې څه باعث دي چې دی تکبر کوي چې دی تکبر کے اولهم نطفہ و آخرهم جیفا تاکلو حدود چھے ابتدائی نطفہ دا دا سسخاو بو چھے دا بدن نراؤزی نو غسل بکے پاو دس کار نکی گی چھے بدن نراؤزی نو غسل بکے او دا سا غسل بکے چھے او سپگمے بوم تب میرے پوری بیزے صحیح یعنی پا عام او دس کے خلو ونزل اپوز ونزل سنت تھی خود جنابت غسل کی فرض دی جنابت غسل کی اوزکا غو بچی راو کلے دیر پنکی اکلی اللہ تعالی حضرت علی فرمائی چې دا سړی چې دا دومره ګندو کوونه پیدا دی د شرم نو ورګی دې ځان ته کوتی صحیح او ورته لیدل تعالی فرمایي او کې کدا دې خیال نه او اخرهم جیفا تاکلو حدود چې کله اوس ته داسا اوزي نو داسې مردار به جوړ شي چې ته ګورل ځل ته ګورل نه پاد وګوره قربان چې بای پدې دې په بدن به سره کې دې چینجان به لګي دې حضرت علی تعالی فرمایي چې خپل ابتدا ته سوچ چکا انتها ته سوچ چکا یا ابو حجدا یا الله یہ واضح تھی زی نتنگ آیا نتنگ زی شیئے نہیں زمان اب ابتدا دارا ہاں او انجام دقا دے حضرت علیہ اللہ تعالیٰ نو یو در کرا کلا با جذباتی کے دوم یو در جذباتی شیئے تکبر پا آوالا بانے کم سرائے کے متکبر دے ویدے چھے کلا باترون طرف سی زنزان تا لگزلان تا لان دے اوگوری چھے دنہ کم شیر آو دی دا سمر عجیبہ شیئے دے چھے دنہ شیئے دا دا سے عجیبہ دے چھے دلش پیو قڑو کنٹکی چکن سیو قڑو گھنٹے کی چکن یہ امیر تو رہو کوڑا جائے رہو صحیح اشپک گھنٹے بعد کی باتروم تا لڑو اگر چپ لے بیڑا مارک کرے دا دا سے بیڑے ورگا کا کرے دا چکو میں پیزے میں چندگا تو اسے کہ کسی کی بیادے تھی بخبرا ہم خوزر بڑھائی صحیح شکنا نظر تیلی دینا طرح فرمائی چی دا سے مخلوق لا تکبر ہو لے پکار دے پکار دے دا سے تیلی لیے خبر تک سرائے سو چکی بیادے تکبر تو بہر دین کی طرح صحیح او حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائے چھے اللہ تعالیٰ وئی چھے الکبریا اور ادائی لوی زما صادر دے لوی زما سا والعظمت او استروال ازاری دا زما تہبن دے تصوی پرتوک دے حضور علیہ السلام فرمائے چھے اللہ تعالیٰ وئی مانا دارا چھے بیوال صرف زما جامدہ بیوال صرف چا جامدہ دا اللہ جامدہ فمن نازعنی فیہما سوچ چی زما دا جامع چی خالص زما حق دے دیکھ دیو رائٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی صحیح نو سوچ چی زما جامع اگر پزان بانے دا اچھولو کوشش کئی او ما سر اپی جنگ کئی کبب تو فی النار زب اور کے سر چپا اور پزان نو اللہ مدی بچ سکی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ او صادی ہوئے چی تکبر عذاب لرا خوار کرد پس پنگین ویلے پک ویلے پنج کتاب اے تکبر غزا دیل را خوار کرد بزیدان لعنت گرفتار کرد چھے تکبر شیطانو کسے ہوئے انا ضرور دیتا سجدہ ہو کم پیڑے لوئے سڑے ہم دیتا سجدہ کو اللہ سادی بابا ہوئی شکدہ دار زلیل کو قیامت پوری جسو کی نمک شکدہ دے مقتول کی زلیل تکبر غزا دیل را خوار کرد بزیدان لعنت گرے مولا رو واقعہ نقل کرے دے اس پنجرے لارا کی ناس کو بچا کے تیرے دے طریقے مطابق آوات السلام علیکم السلام علیکم معنا دار چې پیس بیا پانجو خدای دې په خیر ساته معنا یې سره خدای دې په خیر ساته نا ورته زه محروم یم زما د پاره دعا کارګر نه ده دعا کا پتا جی بسړی خدای دې رحمت نه امید مار پاره دعا کارګر نه ده ته څوک ځان معرفي کا نا ورته زه ابلیس یم خدای به شابه تاسو سره نه کار ته ډېر ایکسپرت سره صحیح ته خدای خیر نه امید خو ستاره تجربې نه زه فائدہ وصل پاړم زمون پختو کې ضرب المثل شاید استاد وبم وي وي عقل د کما کله زکی سجده یعنی چې کما کله فکر کوي کما کو بل در عقل من دي ده صحیح شو نو سره تری و ته وي یو تی ابلیس شبر تا خو د شیطان د ډول نوې تجربه نه مخه سر نصیحت خبر او کا سره تا وکا د نصیحت خبر را تا وکا نو هغه ورته وي وې داسې مو وایې چې زه څنګه وې داسې مو وایې چې زه نو داسې بشې لکه چې زه صحیح قیمتي خبره ده وی داسې بالکل نه وایو چې زه کني دغه حشر زما وګوره ما بس یو خبره کړه چې انا زه وی بس خو چې زه مې ووایو خدایه داسې یو شلق راکړه تر اوسه خو چې څوک مینه مخلي خدای دې دي خو بس شیطان مخ دې تور شه شیطان مخ دې تور شه صحیح وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَكَلَ جُوَيْلِ شِدْوِتَا مَا تَعَنْزَلَ رَبُّكُمْ چِسُشِ نَادِلْ كَنِدِ رَبْسْتَاسُ وَقَالُوا نُدُوِي وَيْهِ یہ کافران تا چکل اولی شید لا خدای چی نادل کرد دا سشید قالوا دوی وی اساطیر الاولین دا دروان دنو خلقو کسی دی دروان دنو خلقو کسی دی یعنی دا لائز دی دا دروغ دی دا سشید دروغ دی ليحملوا اوزارهم عن جام كارداده چه دوی بباري اوزارهم بوجون اقبل بردن اقبل گناون اقبل كاملة ان پورا يوم القيامة پر وقت قیامت ومن اوزار الذين اباري با بعضي گناون دا کسان يزلونهم چه دي گمراكي بغير علم بغير علم نوص اللہ تعالیٰ فرمائی چه دا خلق یو قدوی بان اقبل گنا دے بل دی لیڈران دا کفر جوڑ شوئی دی سجوڑ شوئی لیڈران دا کفر جوڑ شوئی نوچے سو کے پالو پالو کئی دا غی دا گناہ ایکوال ورگنو رم بات کن الا سا اما یزرون ها خبردار دیر نا کانا دیا غا بردن چی دویے بارے قد مکرن لدینا تا کس طرح مکر الذین من قبلیم ناکار تدبیر کرو آکسانو من قبلیم چه مخیر دوینو یعنی سابقہ امتونو کے کافرانو ناکار تدبیرو نکلوی دقلو پیغمبرانو خلاف نسوشو فات اللہ و بنیانو پس قصدو کا اللہ تعالی کنسکشن دوی تا من القواعد دا بنیادنو نا اللہ تعالی قصدو کستا کنسٹرکشن دوی تا عمارتونو دوی تا دا کم زینے ورطا قصدو کو دا بنیادونو من القواعد دا فاونڈیشن نا فخر غلیم السقف من فوقیم نرار تاوی کو چھت پا دوی بانے دا پاسا نا اللہ تعالی دا فکر تباہ و برباد کر خدای وی دنو علیہ السلام قوم تاو گورا دا بنیاد نا مدا سے اولادو اڑو چاہتے نشانی نمالو بیدی چی دیوالے کم زائے ہو دروازے کم زائے ہو فلانے کم زائے ہو فلانے کم زائے ہو اللہ تعالیٰ دلوت علیہ السلام قوم تاو گورا دا سی میوچت کا سردلان دے میرا اخلاص کر چی ڈیگنگ بکے دا گئی کور پسے ہو سبکے ایسکیویشن سبکے ایسکیویشن بکے صحیح او دا سی عجیب عملی اللہ تعالیٰ دے معافی ہو دا سی عجیب عملی ور سر کرے رے تی امریکہ والا ایسکیویشن ہوکر ڈیٹ سی کے سمجھے کیوں پر ڈیڈ سی کے نو پیو زائے ورتا یعنی در شہر غٹا حساب ہو آگا سلور ذرا انسانی ڈانچی ورتا ملاو شے سورا سلور ذرا پیو زائے ورتا ملاو شے او دوی ہوئی چی آغا پا دا خورا کی دا سی سکٹ دی لکا خشتا تاز خشتا وائی لکا خشتا چی پسی مٹا کیوں خشا کی صحیح شو او چونکہ زرگونہ کالا پی تیر شو نگا ٹرانسفارم شو یہ سٹون تا باڈی سے ٹرانسفارم سٹون تا صحیح او وہی آغا باڈی چی دا آغا تولا دا سی دا چی یعنی مینز اگاڑو کے سالم پکی نشتا یعنی شکل کو کاری خدا تعالی کا پکچر کی کاری لیکن انسان پکچر کی کاری لیکن جی اگاڑو کی ٹول میں دکڑی دیو اللہ تو کہ دمرا اچھتے ہو رہا ابن عباس فرمائی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے چھ دمرا اچھت جبریل امین بوتل چھ دا اسمان فرشتو دا غی دا چرگان و دسکو آوازون آوری تل تو کہ چھ دا عذاب و موقع باندے دا حیوانات و سنس دا انسانان نلیو کیزی دا وجہ مکل منڈک صحیح دلدلہ چم راضی نڈمبے کا پارسل شروع کی سپی شروع کی چرگان چغی شروع کی صحیح داد دا جنگل کے داد زناور ٹوٹ چغی شروع کی سکر ای سنس تیز دے دے سرے سنس تیز دے دا سنامی چم راتا دا بندہ آچے سکم زائے دے بندہ آچے پتی کی چڑیا کر دے زو پتی کی زو دے سشے دے زود نو هغه زو کې هاتیانو هغه پنجرې ماتې کړې یعنی سونامی را روانو هغه پنجرې ماتې کړې او نور سره یې هم هیلپ وکړه یعنی من کې دي من کې سره هیلپ وکړه هغه یې هم پنجرې ماتې کړې او ټول یو منډه شو روکړه خلکو یې داسې قیامت راغی نو دی سینس دی دی الله تعالی سینس دی او موږ ته وایي چې تاسو په عقل معلوم کوي بیا صحیح لکه موږ برتانو باندې لاس وکړو صحیح اللہ تعالیٰ فرمائی جیسے کہ دغا عذاب روان تھی یا پاکل معلوم کر یہ پاکل کنٹرول کر صحیح قطرینہ کنٹرول کر یا ریٹا کنٹرول کر یا قطرینہ کنٹرول کر یا ریٹا کنٹرول کر سو کولش اللہ تعالیٰ قل قوت و قہر یہ زمان مقابلہ کے لیچہ قوت موت نسل فاق اللہ قصدک اللہ تعالیٰ بنیانوں کنسکشن و عمارتو دویتا من القواعد د بنیادونا فخر رغلے مستقو پس پریوت دوی بانے اصدق پچت من فوق اند پاسر دوی واتاو ملغتابو اراغ دوی تازاب من خیط اللہ یشخورون دات جانبنا چدیت احساس بکیدو سم یوم القیامہ بیا پورد قیامت بانے یخزیئے اللہ تعالیٰ برسوا کیدو ویقولو اوائی با این سرکائی اللہ زینہ چی جر تری شرکان زما آکسان کنتم تو شاکون فیم چی ویتا تو شاکون فیم چی تاس اختلاف کو اور تو شاکون فیم چی تاس اختلاف کو اللہ تعالیٰ سر دشمنی مکولا اللہ تعالیٰ سر فیم داوید وجی قال اللذین بوی آکسانو تو الغلم چی ورکر شوید ورط غلم ان الخزیا تاکی سر رسوائی علیومانن رضی وسو آغذاب للکافرین دا ثابت دے کافرانو باندے کم کافران اللذین آکسان تتوفاهم الملائکہ چمڑا ولدوی لفرشتو ظالمی انفسیں پدے آلت کے چی دے ظلم کون کی زانن اخبرو باندے فالقو السلما پس دی بلوان دے کئی حضر او اکسکیوز اللہ تعالیٰ تا سبوئے چی ما کننا نامل من سوئے نو مونگا چی عمل مکو دے اس بدائے مونگا سب بدین دے کرے انکار پکے اللہ تعالیٰ بولتا ہے بلا او مت پتہ رہا بلا او مت پتہ رہا بلا ان اللہ بلا ان اللہ غلیم بما کنتم تعملون تاکی سر اللہ تعالیٰ عالم دے بما کنتم تعملون پاغا مرشتا تقولو فتقولو پس داخل شئی ابواب جہنم درواز خود جہنم تا خالدین فیہا ہمیشہ اسی دن کے دیکھے فل بے سمس والمتکبرین پس دیر ناکار دے زائد متکبرین خلق وکیرہ ابویل شلی اللذین آکسانو تا اتقو چتقو وائے کرے دا مادا اغویل شوا کسانو تا اتقو چا متقیان دے بازان بل ربو کن چھ سشے نازل کرے دے رب ستاسو کافران نتا پوسو شو اغیوی پیسی دی اغیوی اللہ تعالی دا خبر دا متقیان نو او پختلے شو دنیا کی چھ مادا انزل ربو کن قالو اغیوی خیرہ خدا خیر نازل کرے دے نو پتہ ہو لگے رہے چھ قرآن کریم ہر کلمہ خیر دے قرآن کریم للذین کسان لپارا احسنو چی احسان کردے نیکی کردہ فدی دنیا کے حسنتن اغوید پارا مطمئن جوندے ولدار الاخرت خیرن اخام خاکور داخرت دیر بہتر دے دینہم ولنعم دار المتقین اور دیر شایستر کورد متقیان کورد متقیان اسے لے آخرت کے جنات و عدن باغون دی دائمی عدن مانا دائمی ایور لاسٹنگ یا ایور گرین باغونه دی هر موسم کې به هر فروټ اویلیبل وي هر موسم کې به هر فروټ فریش کولڈ سٹوریج والا نه کولڈ سٹوریج والا نه فریز نه څه شي فریش یدخلونا داخلی کے بدیتا تجری من تحت الانہار چروان بی داغیلان دنیرون آلہم فی آما یشاؤنا دوی دا پار بی اگے کے آغا چر دوی خوخوی کذالکا دورنگ یجز اللہ المتقین البددور کے اللہ تعالی متقیانو تا اس متقیان سوکی الذين باكسان لتتوفاهم الملائكة روحنا وباس دنيا فرشتے طيبين فدي حالت کے چدوی پاکیز خلق تھی يقولون فرشتے ورطوی السلام علیکم فرشتے بورتے السلام علیکم فرشتے بورتے السلام علیکم نو نیک بندہ تھا چید مرک فرشتہ عمرہ شی بورتے السلام علیکم صحیح او ناکارا بندہ تھا چید مرک فرشتہ رشی اس بلے خوخشم اللہ مجھے بچ ساتھ او بیا قیامت پر رس باندے ہم فرشتے چور پسیرا شی جنت تے بوزی پورتو ہی سر سلام علیکم وعلیکم السلام وی کین یو پلیز رائٹ دس کار ٹو گو ٹو جنہ ہاں شرکن سلام علیکم فرشتے ورتوئی سلام دیتا سباندے ادخلوا الجنة داخل شئی جنت تا بما کنتم تعملون فسبب دارتکم تا فعمل کولو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وآلہ وصحابہ المعین اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن اللہ ذکرنا من القرآن ما نسینا وغلبنا من واجہ اللہ وسلم اتراو توانا علی الوالی النہار فاللہ خیر حافظ وارحم الرحمین محبوب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه آية نمبر 33 هل ينظرون بغلي هل ينظرون دو انتظار نکے الا مگر دے خبر تا یوم الملائکہ چراش دو تا فرشتے دا عذاب او یا تی امر رب کیا راش دو تا حکم دو پروردگار ستا دا ہلاکت پا باب کذالک فعل الذین هم دغرنگ کار کولو آکسانو چی مخکر دوی نو وما ظلمهم الله وزياته نوكر دويسنا الله تعالى ولكن كانوا انفسهم يظلمون لكن دويو زارن اخبر طريق اخبر زياته قولوا فاصابهم ارسل دويتا الله تعالى سيئات ما عملوا بدأت عمل دوي بدأت عمل دوي معنى آغا عذاب شفا بدو آمالو الله تعالى ورقائي وحاق بهم اقول جد دویبان ما آشه کانو بے استازه ان چاگه پوری مسخره کولی نعذاب پوری بدای مسخره کولی اللہ تعالیٰ افرمائل چاگه شیر ورمانه اولا گید وقال الذین آشرکوئی آکسان چه شرک کئی لو شاء اللہ کا اللہ تعالیٰ غخده ما غبت نامن با عبادت نو کر من دونی بغیر دا اللہ نا من شین دیس شے نحنو نمونگا ولا آباؤنا نپلارانو زمونگا ولا حرمنا نبمونگا حرام کرو من دونی بغیر دا اللہ نا من شے انس شے دخبل جالبا خدا سچی مونگا کہو دا اللہ تعالیٰ مونگا نے کہی دا مونگا نے سکو دا اللہ تعالیٰ مونگا نے کہی یو سڑے چ پخپل نہ کر دو کہ انتہا تو رسی نخپل ٹول بد پخدای ورتا پی چ دا بن خدا پخون اللہ تعالی دو خو او دو بدو په باب کې انسان له فری ویل ور کړی دی ته دا ټول کې انسان رحمت ده چې انسان له الله تعالی دو خو او دو بدو باب کې فری ویل ور کړی دی کذالک دارنګ فال الذین کار کروا کفانو مل قبلیم چې مفکر دوی نو فَهَلْ غَلَ الرُّسُلِ پس نشت پیغمبرانو بانے اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ مگر واضح رسول دی وَلَقَدْ بَحَثْنَا اَتَاكِ سَرَ لِگَلِ اُمُنْگَا فِي كُلِّ اُمَّتِ پَهَرْ اُمَّتْ کے رسولاً پیغمبر ان اعبدوا اللہ چِ بندگی کوئی دا اللہ تعالی وجتن بُد تاغوتا اوزار بچ کوئی دا تاغوتنا نو تاغوت قرآن کریم کی پدریو مانو مستعملی جی یو تاغوت په معنا د شیطان when you will count it then tell me then I will do something then په معنا د هغه شخص چې په خپل سرکش وي او نور په سرکشای ورړي نور بایس کوي کنوینس کوي په سوانه په سرکشای باندې او دریم د انسان جوړ قانون ته الله تعالی تاغوت وایي انسان چې کوم قانون جوړ کړي دته خدای سوې سوره نساء کې الله تعالی یریدون ان یتحاکموا الی التاغوت و مسلمانانو سب بلا شوی دا چې دی خپل مقدمی او خپل جګړی تاغوت ته وړي چرته وړي تاغوت ته نو تاغوت دا د انسان جوړ قانون دی دنی شکا د انسان جوړ قانون دی صحیح نو ما دې لپاره یو جمله ایجاد کړی دا ہاں مین میڈ لا مین میڈ لا از مین میڈ لا سبلا خان ستا ٹیسٹ ہے اس مین میڈ لا از مین میڈ لا تو کا اڑم بے مین دسنگا سپیلنگ کرے دے اڑم بنے مین دسنگا سپیلنگ کرے مین ون مین سنگل مین ایم اے این بیا میڈ دسنگا سپیلنگ کرے دے ایم اے ڈی ای بیا دویم مین دے سنگ سپیل کرے دے نہ دویم مین دے سنگ سپیل کرے دے ایم اے آئی ایم مین میڈ لا از مین میڈ لا بیا دویم مین دے سنگ سپیل کرے دے ایم اے ڈی پتہ لگے مین میڈ لا دا سڑی جوڑ قانون از مین لوئے میڈ لیونے لا دا ان سڑی جوڑ قانون دا ڈیر لوئے لیونے قانون دی نا یو گھاٹ ایس اس پوزیشن پہ سکرا کھانا تمہیں پوزیشن کو نا ہاں دیکھو پوزیشن مین ایم اے این میڈ ایم اے ڈی ای مین میڈ لا دا سڑی جوڑ قانون از مین ایم اے آئی این مین مانا لوئے فراخ مین ایم اے ڈی میڈ مانا لیونے لا مین میڈ لا از مین میڈ لا گارڈ گارڈڈ صرف لا خانہ دا زمان دا رول زمان سے ریاض ہوں قضی صاحب باب ہاں ہاں وَلَقَدْ بَعَثْنَا تَاكِ سَرَ لَي گَرِو مُنگَ فِي كُلِ اُمَّتِ پَارُ اُمَّتْ كِي رَسُولًا پِغَمْبَرَنِ عُبُدُ اللَّهَ چه بندگی کوئی دا اللہ تعالی وجتن بُد تاغوت آزان بچ کوئی تاغوت نا فَمِنْهُمْ بَعْضِرَ دَيْنَا مَنَا غَدِي حَدَ اللَّهَ چه دایت کریا کوئی دا اللہ تعالی وَمِنْهُمْ بَعْضِرَ دَيْنَا مَنْ آغَدِي حَقَّتْ عَلَيْمُ الضَّلَالَ حقت علیم الضلالہ چساب شویدہ غوی بان گم رہی فسیرو فی الارض سفر کوئی پزما کے فنظرو گوڑے آپ کو یہ پیپر دے رہے ہیں اچھا اچھا میں سمجھتا تھا کہ آپ پیسے دیکھ رہے ہیں پیسوں والا وہ فنظرو کے فا اگورے سرنگے کان خاقبت المکذبین و انجام المکذبین انتق مکذبین مانا چرشتیا دروخ کئی چرشتیا دروخ کئی ان تحرس علا اداہو اس دا ہر پیغمبر طبعی او فطری حرس داوی چی ٹول خلق دے مومنان شی ہر پیغمبر طبعی حرس دا لری چی سوک دیم کافر پاتی نشی سوک دیم جہنم تا لال نشی خو اللہ تعالیٰ فرمائی آو ما تسقا نیچر معلوم دے او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خو فیصلہ دا خدای لاسکی دا ان تحرص علا اداؤں کا تحرص کے پیدایت دے پیمان لگی فَإِنَّ اللَّهَ تَاكِفَ اللَّهَ تَعْلَىٰ لَا يَعْدِ دَایَتْ نَوَيْ كَيْ مَنْ آغَ چَاتَا يُدِلُو چِ گُمْرَا كُولْ كَيْ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ وَنِشْتَرِ دُوِ سَرَ اِسْرُو كِمْ دَعَتْ كَوْنْ كِي وَعَقْسَمُوا بِاللَّهِ قَسَمُنَ قِرِدُوِ بَا اللَّهَ تَعْلَىٰ بَانِ جَادَ اَيْمَانِهِمْ دیر زوردار قسمنا جہد ایمان ایمانا دیر زورور قسمنا سنگ قسمنے کڑی دی سوئی پسے قسم کرے دی لا یبعث اللہ چی اللہ تعالی قطعا نجون دے کئی من آغسو کے موتو چی یووار مرشی چی یووار سوک مرشی زمون دے دو خدای پر ذات قسمی اللہ تعالی بیاغا نجون دے کئی دور زوردار قسمنے کڑی نو اللہ جواب ورکئی چی بلا آو وعدن علیہ وعدن علیہ وعدن علیہ وعدہ کردہ اللہ تعالیٰ وعدہ علیہ ذا قلبان حقا رشتیا وعدہ ولیکن اکثر الناس نوس اللہ تعالیٰ ہوئی ما دا وعدہ پر ذان لازم کردہ او زچے کم وعدہ ہوکم داغی خلاف بیا کل نکوم اگر حق وعدہی ولكن اكثر الناس لیکن اکثریت دخل کو لا یعلمون کو ہی گنا لیبین لهم دے دپارا چه بیان کے اللہ تعالی دوی تا اللہ دے آشے یختلفون فی چه دے اختلاف پہ پاغے کے ولیعلم الذین کفروا دے دپارا چه پوشیا کسان چه کفر کرے دے انہم کانو کاذبین چه تاکت سرا ودوی دروزن انما خبر دا قولنا وینا زمونگا لشے اندی اوکاد پارا ازا عرضناو چی کلیمونگا ارادو کو ان نقول لہو اغدا چی ویو دیکا تکن موجود شا فیکونونا غ موجود شی والذین کسان حاجرو چی اجرت کرے فی الحائے پلار دا اللہ کے در ازاد اللہ دا پارا نو حجرت دوت بش قسم دے یو فیزیکل حجرت سشے فیزیکل حجرت بدنی او دویم حجرت ان پریکٹس دا عمل حجرت سشے دا عملی حجرت نو فزیکل هجرت دی ته وای د پګورا سلام فزیکل هجرت دی ته وای چې د افغانستان نه پاکستان ته هجرت وکړي فار ایگزامپل فزیکلی ته موشي د یو دانا بل ځای ته او هجرت په عمل کې دی ته وای چې د بدای میدان پرې دی او د نه کای میدان ته داخل شي دی ته وای د عمل هجرت څه شی وته د عمل هجرت څه شی پرې دی د بدای میدان پرې دی د نه کای میدان ته یعنی لګیاوي په بدو کې اختوي کسینو کې اختوي شراب نوشي کې اختوي بل ګندګي کې هغه ټول له چټي ورکړه ژوند دې ځان له بدل کړو ژوند دې ځان له بدل کړو دا اصل هجرت دی او دې ته پیغمبر علیه الصلاه والسلام لوی مهاجر ویلي دي چې لوی مهاجر دغه دی چې عمل په حواله باندې هجرت کوي سوچ دا عمل په حواله باندې هجرت کوي حدیث کې راځي والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب مکمل مهاجر هغه دی چې چا د ګناهونو د خطاو نه هجرت وکړ یا د هجرت له کومه معنا د ترکول څه شي ترکول پرې خول پرې شول هجرت ته هجرت هم د کوم سره وطن پرې دی هجرت ته هجرت وکړ سو وطن ترکی وطن پرې ځکه ورته هجرت وای نو پیغمبر علیه السلام وای اصل ترک دا دی چې بد عملی پرې دی او نه کومه لاته نه ځي نو دا د اعلی درجه هجرت دی دا څه شي والذین کسان هاجروا فی الله چا غی هجرت کړی دی په ذات د الله کې نو ذات د الله کې معنا چې وطن پر خوده د الله د پاره وطن پر خوده سره پاره د الله د پاره مونږ تاسو نه هجرت کړی د الله د پاره نه دی او د الله د پاره دی صحیح شو هغه اجم سوال راغلی نه غی خو مختلف ته پوښتنه کوي صحیح نو بلار ته پوښتنه کول دو غنټه بعد یو ته پوښتنه وکړه ویدل ته څنګه تاسو شته چې هغه بدی راځي لري امریکای د پاره نو ما ورته دا خدا سي عجيبه سوال لږ په خپل نه کوي که څوک بده اراده لري هغه په جماعت په مسجد کې اعلان کوي صحیح ما څوک بده اراده لري خو پر خدای ته عمل کوي کوي ها خپل پلان مرتم نه وای اخو دا غو ځان له ذاتی عمل دي اسی ځان له ذاتی عمل دي نبي اما ته وي نه په دې افغانستان نه کوم فرق چراغله دوی کې داسې شته صحیح نو دې و پاره یو ډول افیو ما ورته حقیقت ما ورته دلته کوم خلک د افغانستان نه راغلي دې چې روس په افغانستان کې کو دې کې راته تخلیدلې دي صحیح نو ما کده دا سه عمل کوو شه دې بدل تر راغل صحیح ما په لوړ غل ها دې ما نه دا کلین نه نه خلک ما دا بالکل کلین نه نه خلک دن نه نه غیده پدره چې دا اوس مونږ تاسو ته یو بل معلوم نه یو ها چې څوک په المان کې ناشتي یا په اروپا کې ناشتي یا امریکا کې ناشتي مونږ پښتانه ورونه ها نو کدی لري جنگ کولو نو یې بارته کدی بارا چې بارا لري ونه صحیح کوم سره جنگ کولو په تاسو ورته ګیر خپل کې ونی وره هم او پټګر سره مړه تاسو او الله اکبر وي اور مونږ کله په پرو باندې دا بالکل صحیح خبره کوي او نو بس ما ور غندغه ما ور دمه زه ما ور دمه زه ډیر صفه سترم ولای صحیح زما دا لګی دی خبر نه کوم ځکه ما زه یو ملایم نمبر دین په پښتون او ما دا دو مصیبت چې یو ځای نه آزاد جوړ شي صحیح کنه ونه وچ لی نو ته په پښتون چې ملای شي آزاد جوړ شي صحیح د دروغ ویل ډیر ګران کار کاری صحیح او د دې بچ څه خبره کوي چې صحیح پدري نیو غزل ورته نو ما ورته ما دا د ما ځان دی دا ما دلته افغان چې د سوپی دا ما زما خپل ځان دی او عزیز ما عزیز ډیر خپه یی دی کله چې څنګه دی بل تر راتل صحیح او دا صحیح ده والذین کسان هاجروا فی الله چې هجرت کړی دی یو برات دیکھتے پر والذین کسان هاجروا فی الله چې هجرت کړی پزاد د الله کې من بعد ما ظلمو پداغه ظلمو چې زیاتې ورته شوې دي لانو بوم انم فی الدنیا یقینا بمون دوی لا ځای ورکو په دنیا کې حسنت لانو بوم انم کا را کوزو بدوی ورکو بدوی تا فی الدنیا په دنیا کې حسنتن خدای حسنتن خدای والعجر الاخرته او یقینا اجر الاخرت اکبر ډیر لوی دی لو کانو یعلم کاش کدوی پوی دی الذین آکسان صبرو چې هغه صبر کړی دی نو صبر په انګریزي کې درې معنی دي یو پیشنس یو سټیبلیټی یو سټیډفاستنس سټیډفاستنس S T E A D F A S T N E S S S NESS steadfastness. Steadfastness مانا دانا چھے کم عمل کے دخیر اگر constant ہو continuous کے اگر دانا چھے نن شل رکھا رہا نغاو کلا نفر رکھا رہا سبا لیڑو فرض رکھا رہا صحیح نا بس یو عمل کوا دو رکھا تا کوا ہو constant کوا لیکن حدیث کہا جی پیغمبر علیہ السلام فرمائے احب العمال الاللہ ادومها خامل خدای تا آغا محبوب دے چھے کم سڑے دائمان کولیش صحیح پیغمبر علیہ السلام فرمائی لَيَشَادَ حَازَ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی دی دین سر پنج آزمائی مکوا پنج آزمائی پہ جانے گا زور ورسر مکوا دین سر زور مکی دین سر زور مکوا مانا دا چی زان باندے ضرورت نا زیاد ذمہ داری ما چاو دیو چی صحیح نن میرا دا کرے دا پنزو سرکاتا نفل بکو صحیح شک پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا کول نشد ایمان یو رض بوکے دولا دے لسر دے بوکے بس چھوٹی دے گیا صحیح او دا سے بلے سڑے کی چی بے او فرض ورکو سے ہم پریدی نو پیغمبر علیہ السلام فرمائی دی دین سرا پنج آزمائی چی سو کئی دا دین پہ غالب راشی اگر ڈیفیٹر شی دین لے ڈیفیٹر شی ورکو لے نو دیو علیہ فرمائی چی بس لگ عمل کوا وہ کانسٹنٹ کوا اے نفلی عمل سے کہ لگ کوا تو سنگے کوا کانسٹنٹ کوا نو دا سے ندا چی بس سیف الاخان یور دا سے ٹکیو کیو شش کباب دا سے سٹیم روسترو فلانے او ڈنگلے او فران او بیاد وکالا پسی رکشی صحیح نو سیف الاخان تا پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی بس دا سے لگن دے سروش پر کباب روزانہ کوا دن دے صحیح ہے کہا سیف الاخان دانن تا شیر شاہ لگا اس کے دا پتر دوی زمان کو سنت و بانے عمل ہوگا تو خاص دے کہ میں عزیزان تک معاشمہ نہیں رہتا انتظار کی گئے زمان رونا کور کی زمان میں کور کی مینہ یہ دے معاشمہ رونا نزاغ ادرے والا معاشمہ فرم آستے اگر دے آواز خفائی الَّذِينَا کسان صبرو چِ صبر کرے دے وعدہ ربیں پروردگار فلمانے توکلونا اعتماد گئی نو توکل ست ہوئی اگر تولی کہتے توکل تعریف حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ دیر لوے عالم دے حافظ ابن قیم سے رحمت اللہ علیہ دیر لوے عالم دے ناغر توکل تعریف کرے دے چی دا اسباب وستل دی دزلنا ند بدننا اسباب وستل دی دسنا دزلنا ند بدننا یعنی معنی دارا چی دزلا کی دو پا اسباب انہ ساتھ دے با صرف اللہ بان ساتھ خود بدننا با اسباب نو باسی چھے شیر صاحب ہوئی چھے بس زمان پر خدای بانے توکل لے سبان و گاڑو کاروبار ختم ذکر رزق اللہ تعالیٰ ورکے صحیح مجھے کمی دے گٹ رہی ہے وہ میاش کی خط نہیں کی اور میاش پس وہ اتیا لوگی تیجی گی دا توکل نہ دے توکل دارے چھے اعتماد بکے پا اللہ بانے ہوتا گو دو بکے دا بدن نب اسباب نو باسے چھے پلا سکول شی آبا کیے چھے پا دماغ سکول شی آغا بکے چھے پا شوق سکول شی آغا بکے خدا بنوئے چھے ما لا سکول اور تب بھی میں ڈوڑا ہے وڑا نا دا سبب دے ڈوڑا ہے میں سے کہو خوڑا چھے اللہ فیصلہ ہوا کنی بلا دیر خلق لا سنے چرے ڈوڑا ہے سمجھتا کشتا بسر پیے بڑا چونکہ بسر او ساجد سر فکر ہی کھا نا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ أَمُنْغَ نَذِلِكَ لِمَخْكِسْتَانَ إِلَّا رِجَالًا نو دی تولی کئی دی آیت تا چی دا دفع دیو اعتراض دا دا سر دا دفع دیو اعتراض دا اہل مکہ و اعتراض کو چی پیغمبر دا محمد رسول اللہ چو عزت اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے انسان دے او انسان پیغمبر نشی کے دے انسان دے ہاں او انسان پیغمبر نشی کے دے پیغمبر باید سی فرشتہ بھی پیغمبر باید سی فرشتہ بھی سورہ تغابن وہ مکتا ہاں اتو وشتہ ہوں پارا آیت نمبر 15 پگو گورا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ آيَاتٌ بِرَغْلِ خَبَرَ دَا كَسَانُ كَفَرُوا كَافِرًا شُومَ مُخْكِرَ دِينَا فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِ مَغَيْ أُسْكَ أَنْجَامِ كَارِ فِي الدُّنْيَا كِ دُنْيَا كِ خُدَايَ عَذَاب ور وَلَهُمْ غَضَابٌ أَلِيمٌ لَغِيبَ طَارَ عَذَاب دَرْنَاك تِ آخِرَت كِ ذَالِكَ داد دیو جی بی انہو کانت تاتیم رسولہم چرات دلب دوی دا پیغمبران دوی بل بیناتی واضح بیانون سرا فقالو ندویوی اب بشر یادوننا بشر مانا انسان بشر مانا دیکھا سران تا پیغمبران رات لو واضح بیانون سرا دیوی انسان بمونگ گئی کئی دیسا ہوئی داسې ټون بدل کا سوالیہ کا ټون څنګه کا سوالیہ کا انسان به مونږ گائیڈ کئ یعنی معنی انسان به پیغمبر وی او نو وے امکان ما اللہ وی فکفرو کافران شو انسان به پیغمبرانه انکار وکړو مسلم شو کافران شو دا یو دا کوم ځای کې سبق دی دې په سی صورت ته بنی اسرائیل آیت نمبر 94 95 إلا القالو سيبدا يو خبرو چي دوئي أباس الله بشر الرسول the same tone عمر tone سيف الله خانا أباس الله بشر الرسول ها خدا انسان پیغمبر لے گلے خبر دان کہ یہ داس مقران کا سنگا نا مقو چه خان دن بیا خود بکتو کار دن جوڑی گا سيف الله خانا مقو تروانے ما تو کورا خبر بدی دا ناپسندیدگی عباس اللہ و بشر رسول دام کی دیشی خدا انسان پیغمبر لے گلے دے دخلی بیدہ سروانے کسی نو پا دیئے خبر بیدہ پیغمبر علیہ السلام دا پیغمبر اینا یا دا بل پیغمبر دا پیغمبر اینا انکار ہوگا نو اللہ تعالیٰ جواب ورکو چه قل تورتا ہوا یا لو کان فی الارض ملائکا کچر از ما کے اسے دے ملائکے یمشون مطمئنین آچے اسے دے مستقلے کف از مکہ کی انسانان نو سے دے اولدے پہ دے سوکو سے دے فرشتے لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ بَنَازِلْ كَرِو دُوِتَ دَ آسْمَانَ مَلَكَ الرَّسُولَ فرشتہ پیغمبر زکاہ پر دوی دے جن سوا اس اللہ تعالیٰ فرمائی پزما کہ اسی کی انسانان میں انسانان دے پارا چی رول ماڈل را لے گم دو دوی دے قبیلی نا برا رہے گا دے بلتے رہ قبیلی نا ٹرک دے کار رول ماڈل کے دیشی نو بطور ماڈل کو کار خرصول دے پار پیش کے دے کار نو بزنس کے نو سبب التا بڑی ادروڑی تاشی شو کی کار بڑی ادروڑی صحیح اکو ادروڑی روی اٹرے لئے خرصے کارونا خلق کوئی داس لیوانے ڈیلر نے خبر دین کرا لے اس بوش دیکھن نو واپس پر سبق تا نو دیو بیچ آیا انسان سورہ قاف سورہ قاف پگوشتہ مپارک ہے قاف والقرآن المجید قسم می دے قرآن مجید باندے بل عجبو بلکہ دے خلقو دی وجہ تعجب کرے دے انجام منذر منم چراغ لے دوئی دا منذر یرون کے پیغمبر منم دے دوئی دے قبیرے نا انسان راغ لے دے سراغ لے دے انسان دا خبر دیتے دے راجی بخاری چھے انسان سنگ پیغمبر کے دے دی وجہ پسی ہوئی فقال الكافرون كافرانو هذا شيء عجيب هذا شيء عجيب کوم خلق چې په زد راشي هغه په اسری باندې خال واړي خلق چې کله په زد راشي نو هغه په اسری باندې څوکي خاورې واړي دغه خبره کوم کنه دې اوسني سبق کې واپس لرشي وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ أَوْ مُنْغَنَ دِلِكَ مِنْ قَبْلِكَ مَخْيَسْتَانَا إِلَّا رِجَالًا مَگر إِنسَانًا نَارِنَا ستان اولان دے ما چرتا پیغمبر فرشتانا دلے گلے ستان اولان دے سمر پیغمبران چی راغلیو انسانانو اپا انسانانو کیوں دا غی جنڈر میلو جنڈر اسو میلو نو دغل تولی کا چی انسانان خوزکو چی دے انسانانو دے ہدایت پر راغلیو دا لاجیکل وچ انسان ہدایت ته پر سوک راشي انسان زمون د قندهار ساده مسلمانانو ته قندارې مولا پکاري له خبره پوي راشي صحیح شو او کله قندهار ساده ګانو تری د اسلام آباد نه ټیکنیکل ساينټیفیک مولا بوته اب خبره نه پوي د ساده ګانو سره خبره څنګه کیږي بلکہ سادہ گان بے کافر کی ودا کافر صحیح دم اللہ خیلی رکھ رہا سنگا وہ سکے چاہا خبر ہی داغی لے پروٹ نبار کی خبر نظہر چاہ سرا کل منہ عرب وی کل منہ سا علا قدر عقولہم خلق سرا خبر ہوکا داغوی دا عقل در سائے ترہا دا صحیح تبلہ خانا اس کے طرح قندار تھا قندار خار نہیں آدھو قندہار دیہات ہوتا دے چوپان تھا دے چوپان تھا لارے اور دے چوپان کیا صدقہ لکی ٹول گوٹس او میز او مواشی سرائی صدقہ لکی نکا غیت تا دینی خبر ہم کولا وہ دے کمپیوٹر پر شبہ دے کولا سبر ایسا کولا دے کمپیوٹر پر شبہ نہیں بٹول جماعت کی ناس کیا تھا رہا تھا نہیں کولا ہائی وہی دان تکلاتا ہوئی جماعت کے مسجد کے لئے جیادے گمراہ شوئے لے زکر چی دا خبر دا غید اپروچ نا بہر دا تو دا غید پارا بہترین معلم نشکی دے دا غید پارا بہترین معلم با آغی چی دا غید پا نشست برخاص و تعملیاتو بانے واقع کی چی غید ضرب الامثال ورکی چی دا آغی پا انداز بانے ورکی صحیح شو اس دل دا یہ پا امریکہ کے خبر دا دیہات دا ملیانو پشان کے چی دا خواخ ماوری دلتا دا خواہشی خلق یو بلتا گوری چی دا ملازم لیوانے لکا پاسو چل دوشا صحیح وما صلنا من قبل کا نمبر ون چی انسان والی زکا چی دنیا کی اسی جی انسانا مردی دا پارا معلم او رول ماڈل انسان کے دیش دی دا پارا معلم او رول ماڈل انسان نمبر اول نمبر دین جینڈر میل والے دے چی پیغمبر میل والے دے نارینا والے دے زکا چی زنانا فری پینٹ ایکسپوزر شریعت کے ناروا دے زنانا سا فری پینٹ ایکسپوزر EXPOSURE ایکسپوزر یعنی دیر بے باقی سر کلاوی دل دا زنانا دا شریعت کے حرام دی سکر زنانا کو بسطر کئی سبکے یعنی خود سر بم دیر کلاوی لگیا خود سر ابی خود سن آغا خودی چی آغا بی پردی وی نو پرددار خدا با دا آغی ندا چی پردہ کئی لیکن سنگے چی ناگنان کئی لیکن سنگے چی زکر چی آغا بی پردی خدا دا آغا لگی دا خود مطالق ڈسکشن کئی بیا سلو سلا خبر دین کرالا خبر دین کرالا کنا نو دیو جا قرآن کریم پابندی لے گولی او نسائهن التلفت تراغلے او نسائهن چی دی بانے گناہ نشتا کردوی لاس یا رد زنانو خیٹا یا وجا یا مٹا یا سٹ یا مرائخ کارشو لی آبائهن لارانو تا او ابنائهن یا زامنو تا یا ورونو تا یا خرینو تا یا وریرونو تا یا خواندانو تا صحیح التلوری او نسائهن یار دوی خپلو خودو تا یار دوی خودو خپلو شدو تا نو دو خودو خپلو شدو مانا داره چه دوی پشان پرده داری وی چه دوی پشان پرده داری وی اکر دوی پشان پرده داری نیا خو بی حیا شوی دا یک بزان پتون خکارا که دو مانی سکار نیشتا کر آگه دسکشن سوک کهی چه سمرا غر غر پتا نانی وی صحیح او سمرا سپین سپین پتا نانی وی نو خو بی حیا خود را او برا دی خودی کر دی دا بدن مخفی سیو کتا اگر جای ناری نا سر دسکس کهی خبر دے نردی دے حیا دار ہے دے پارا دے تے شریعت حکم کرے کہ بازار پٹ ساتے صحیح شو زمانے کچو زمانے کو اغبا پدے کرو کہ بازے خدی دا سیدا بھی پردے ہونے گئی بے با کم نہیں صحیح زمانے کو ائی کرتا نہ پر زمانے کو ائی کرتا نہ پر بنا پورا پورے تم کرتا مرا خدا دے خدا سے تو کوئی نہ کرے کرتا ہے تے نہ سدے وما ارسلنا من قبلك ان اولئك لمنغ مكستانا الا رجالا مگر نارینا نو سرچ نارینا دے دے فریکوینٹ اپروچ تا دے نارینا سرے فریکوینٹ اپروچ تا دے ہر چاہتا ہے اپروچ کو رشی خود زنانا دے پارا خود فریکوینٹ اپروچ ناروا دے زنانا دے پارا سرے فریکوینٹ اپروچ ناروا دے بیا پردو نارینا کا فریکوینٹ اپروچ دا ہو ڈیر دے ناروا دے من دے وجہ اللہ تعالیٰ سکرہ ہو لے گا نارینا رہا ہو لے گا ادویم ہو وجہ نا د دې دوی موجه د دې دوی موجه چې نارینه ولې راولېږل ځکه چې پیغمبر مشاکل سره مخامخ کیږي دنیا کې ټول نوې تکلیفونه پچا تیر شي په پیغمبرانو باندې علیهم الصلوات والتسلیمات نو الله تعالی دا دوره مشکله ذمہ داری د زنانو نه کړه چې دوی دې ولې مشاکل سره مخامخ شي چې خلک دې په توګه ولي خلک دې ورته خپل کې پړي واچي او په مزه کې راځي اوس خبره دې کړه ځکه حدیث کرا دي پیغمبر علیه الصلوات والسلام نه حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ تپوسکو وی ایو الناس اشد بلاءً د مصیبت او د تکلیف په حوالہ لوی تکلیفونه انسانانو کې په چا تیر شوی دی یا تیریږي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته اشد الناس بلاء الانبیاء، د ټول لوی تکلیفونه په پیغمبر. دا غي وجہ چې یو خو دعوت ډیر اهم وي، چې وسی دعوت ډیر اهم وي، معنی لوی لوی بیگ سلاٹس چیلنج کوي. پیغمبر چې راته سوچي بیگ سلاٹس چیلنج کوي، اچ وای چې لا اله الا الله سوای د الله نه بل څوک حکمران نشته، نو نو به حکمران چیلنج کوي. هغه وای دا خو مال شریک پیدا کړ، نو حکمران مخالف شي سوای د الله تعالی نه بل څوک د قوت مالک نشته. نو دا علاقه کوم زورور خلک چې هغه ورته مقابل راشي، چې دا یو خلک مونته باغیان کوي. څه کوي؟ خلک مونته باغیان کوي لا اله الا الله سوای د الله نه بل څوک مشکل کشا نشته. نو د علاقه پیران هغه ټول مخالف شي، چې دا خو زمونږ دکانداري بندېږي. کوم قوتو چې بس قدم واچو ته په پاوا دي صحیح، او قدم واچو بس سبا دی واده شي لري. او دې قول الله دین کې چې دا حاجتونه هم خدای پوره کوي، مشکلات هم الله تعالی ختموي. دا خو دې زمونږ دکانداري خرابای صحیح. نو دې وجه لوی تکلیف په هغه باندې ځکه تیریږي چې حکمران مخالفي، مالدار مخالفي صحیح، او د مذهب په نامه باندې دوکه ورکوونکي مخالفي. سو د مذهب په نامه چې سخر کوله دوکی ور کوي، فراڈ ور سره کوي، نو دغه مخالفین دی وجه ټول لوی تکلیف دادری طبقه کوي او ځای شرط مقابله کوي. دا خو لوی عذاب دی، دا خو لوی عذاب دی. عربي او شاعر دی راجب خبره کړه، واهل افسد الدين الا الملوك واحبر سوء ورهبانها صحیح. او علامه یو ډېر ښه شعر ویلی دی چې هي خرابي دین کی ان تین سے، د دین خرابي د درو طبقو د وجه، دین خراب شوی دی د درو طبقو د وجه، هي خرابي دین کی ان تین سے، شاہ ظالم پیر جاہل مولوی بے دین سے. شاہ ظالم پیر جاہل مولوی بے دین سے، چیرے دین خرابی ہمیشہ درو طبقو کرے دا، یو ظالم حکمران اگر دین تباہ کئی، دویم جاہل پیران اگر دین تباہ کئی، دویم بے دین ملایان چی دیکھو ملا کو بے دین دے دیندار نہ دے صحیح. ار وقت شیر شاہ پجیب کے نظری چلے بس وقت پیسے رو بس جیر اللہ کی صحیح. اشیر شاہ اگر ہم برتا قسم کرے چھے سجے کہ پینجی روپے نہ راڑم چھے مسجد تر آدم کی پینجی روپے نہ راڑم اللہ دی معافی کی مولیان مدی خدای دا بھی مایو بس دا مولا بیا پا حلال و پا حرام و کار نہیں خو بس ورکاو والا بس آپ دی خوشحال ہے شیخ والا ورکاو حلال حرام پڑے دوا سید اللہ دی معافی کی پس در دنیا هر څه په مولا کې راشي، دا ډېر لوی عذاب دی. هر لوی عذاب که څوک ورسره عقیدت سره لاس ملاو کړي صحیح، جزا رحمت ورته وایي. د خلکو مخکې تش لاسونه ملاوې سړي خلک یې مولا سره لاس ملاوي نه کم از کم دا خو ورته وام صحیح. وما ارسلنا من قبلک او نه دي لېږلي مونږ مخکې ستانه الا رجالا مزما متعلق د مولایانو په ذهن کې دا دی وي دی په خپل ځان د لوګي مړی موږ به لوګي مړی صحیح. مزور تام زور تام زه خدای بالکل لوګي مړ نه کوم. ها وای دې په دې لري ګور دا خو يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. قران کریم تعریف کوي خو خلق د خطر نه خو بار دې نقل کوم خطر قران دې خطر دې کی صحیح. احب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا. العربي وشاعر وي چې خلق مې خوخي خپل نیک نیم خو شاید چې دغه په محبت خدای راکې نیکی پیدا کی صحیح. قران کریم فرمایي چې خو خلقو تعریف داده يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف چې تا ته د معاشي حالت پته نشته هغه په دبان د یقین کې دلې شی داله. لا يسالون الناس الحافا څنګه د خلقو سوال لګي دا خلقو نه غوړي نه صحیح. خدای دې موږ غوښتو ته نه کېنی الله دې معافي کی صحیح. بلکہ تو قوام شیئے اللہ تم مو پہ دور راکے سکے جو خلق اللہ تم تا خود روزانہ کسان رضی اگر پیسے میں سے غواری صحیح وہی مسجد نہ پیسے نظر تام مرگری یا مسجد نہ ہوں پہ خلق اللہ غواری ہاں وہاں مسجد کے لئے دو ہے جاتا واقلا بسم اللہ کا شاہد آشا وہی نتا خلق اللہ اسمالا پیسے راکے ہم تو خلق اللہ نظر اللہ نظر اللہ نظر اللہ نظر اللہ نظر اللہ نظر اللہ نظر اللہ نظر اللہ نظر اللہ نظر اللہ نظر اللہ نظر اللہ نظر اللہ نظر اللہ نظر چې څه پیسې دلته کې دا خو ډېره ګرانه ده ته لس ولګن دی راځي ته ولاړ جیب ورکې نه ما چې نو ورکم چې نیر اتره ورته مرکه ډوډۍ لر راول یا چې لر راول ما بل نه شي نیتا ډوډۍ بل درک ډوډۍ وادان سر واخلا او سالن بندر در کم یو ڈبی تی اغوالا زن سرا که چایس کی چای بیولا پا حکم فاندن را سرا پیسی نیشتا اب را دیارا کن بدبیارا تناس کو پیسی میں برکی ڈوڑایاں پیم خرول اپنا تو را دیتی را گیا وی خلق تو ایج مارا پیسی رایش نمار دی تو بیا غصر آنا میں تو خطا روان سڑے تکار نکے وی کون با نمائیو لگا نبس تر تم یو مرگلی نوانا کو مائی در جاب پکا گیا ناغن او تک دیتا چل کر ملاسل ملاسل ڈوڈا تھا پکی نا اس نے سڑے پہ عدت سے یو رض را گئے گھر میں وقت کے صحیح نو ملا تھا کی نا اس نے دل ڈوڑا وقت ڈوڈا راڑا میں اور تیرے کا تسنگ راگا رہے ویزا تو خدای ملمائیم نا ویزا ملمائیم نا آگا بھی چاہ ملموئی نو ویرادا مصر روڑا گا نو بیا خوڑا بلا چیئے بیا روڑا دکین آتا نو بیا آگا رہے ویزا ملمائیم نو بیا خوڑا پدرے مرد چیئے راڑے روڑا تا دی سبی کو جوڑا پند آگا ستا نو پدرے مرد چیئے راڑے روڑا تا کین آتا نا سڑے بس آگا بچا سکتا چیتا روڑا را لے نا آگا پسی راو رسی جا نا آگا را کے نو چور سرک کین آتا نو بیا رکھا سو گیتا بی ملما ویزا چاہ ملمائی پدرے مرد چیئے تپو دکو ویدہ چاہ ملمائے نو زاکت سوک سڑے خلے پہ جاندے ہیں چاہ ملمو ویدہ جید خدا ہے نو بس مجھا سر سپلائی در پھول گرادا نو مسجد تیرا ہوتا ویدہ غلط ہے تیرا غلط ہے خدا ہے کور دیر تکینا وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْكَ لِمُنْغَ مِنْ قَبْلِكَ مُخْتَصَّانَ إِلَّا رِجَالًا مَگر نَارِنَا نُوحِي لِمُنْغَ بَوَحِ قُولَ دُوِتَا فاسألوا آل الذكر تاسو سوالك آل الذكر پوهانو خلقنا ان كنتم لا تعلمون كتاسو نپوئے گئی اللہ تعالیٰ وہی چھے تاریخ خبرت زوخیم تاریخ بردہ زوخیم چھے پا تاریخ کے ما چھے پیغمبر را لے گرے دن انسان دے او ناری نہ دے بل سوک میرا لے گرے نہ دے یوا اس کت جاہل دے خبرے اور دے تائید غالے نفسألوا اہل الذکر بیاد پوہانو نہ تپوس گا چاہنا تپوسو کا؟ دو پوہان نہ تپوسو کا فَسْأَلُوا آلَ الذِّكْرِ تاسو تپوسو کئی آلَ الذِّكْرِ دو پوہان ہونا اہل ذکر مانا دانشوار سوئی بات اِن کنتم لا تعلمون کتاسو نپوئے گئی بالبین آتے دوئے ملیے گلیو واضح احکام سرا والزبر کتابون سرا موزدل تک یہ مسئلہ بلال تولی کا چی اہل ذکر دو ہر میدان داغی میدان ماہر گن لشی دا متعلقہ میدان مسلی با داغوی نے تپوس لشی متعلقہ میدان مسلی با داغوی نے تپوس لشی اس دا میڈیکل فیلڈ مسئلہ کاجی غنی مانا وہ تپوس کی اس دا داغی میدان سڑے نہیں داغی میدان سڑے نہیں نظر باجی غنی تو وہاں چھتا چا فیزیشن تورش چا تورش چا فیزیشن تورش یا چا سرجن سر ریبان مشورہ ہوگا زکر چھتا اغا میدان اہل ذکر اگا دے دا داغی میدان دانشور اگا دے دا انجینئر این خبر کئی نو زب ورطان چھے دا انجینئر نا پتا لگوا صحیح دا زمان میدان نو دے دا دین مسئلہ تا پوسی یس زب ارتا بیان کرنے پل فاہم ہوتا بے صحیح شو دیو جے نو دے جنرل رول لے چھے قرآن و خودی چھے فسألو اہل الذکر تر دانشوران نا تا پوسو کا میدان والا متعین نکر چھے کم میدان دانشور دا ہر میدان دانشور نا متعلق میدان متعلق تا پوس کوا صحیح اور سر لازم ادا رہا چیرے دینی مسئلے تپوس با دا دینی میدان رضا نشور نہ کیے دا دینی میدان تپوس با خود منگا مسئلہ بنا رہا منگا دا بیمارہ تپوس اور ڈاکٹر نہ کرو دا کنسٹرکشن تپوس دا انجینئر نہ کرو کہو یہ کہ نہیں کرو خود دین دا مسئلے تپوس دا ملار نہ کرو صحیح بس کچھ سو کرا مخیر اڑا کرنا صحیح منگا آزمانی کب ہوئے وی منگا سڑے دا وقت غڑائے نگورو خود بس ملا دے جوڑو وہ غڑائے نہ گورو کوئی مولا آرہا کہ سڑے چھے خر مخلی انسان سر ماہر سڑے بودی میلے دا چھتر اللہ دا دلی خر وہ غڑائے یا املا دا موٹائے موٹائے ہوگو رہے سجادہ بار بردہ رہے پاک ٹکے کے ٹک نہ دے آگر زمانے کے بعد تو 200 روپے اخلا کے دا تو 200 ہونا پاتیا روپے پاتیا نوی دا پشپیتو او یا روپو خرچ مونگا آلو یا خر اخدو نوی دا غیر پارا ماہر دان سر بودو صحیح اوی دین دون رہے اہم کار نوی وہ غڑائے نہ گورو کوئی بس تپوز دے کوئی مسئلہ سنگا یہ دا مسئلہ کچھ ارتا خاص خلق ہی نبیا باغم مثال ورکو تاسو پتہ ہے تاسو کتری کنی وی کتری شاید اجی غنی عمر کے بہو صحیح دا کاٹن دے کاٹن پمبا پمبا ندا زمون پدیزمو کہ ومون کرلا ندا دے پمبے نہ با زما مور او زما اما هغه به تاونه لیدلو سرخه به تاونه سرخه به تاونه هغه ته به او ناغه ته به پنسی ریشل وی تاسو ورته سره ریشل وایو تا په دغه شی ته پنسی وایو پنسی او نو دې ته به پنسی ریشل وی نو زما زمانی کې به خوده ټوله خودي خو دې پنسو ریشلو باده خودي به خوده ټوله خودي د پنسو ریشلو بازی خودی ناغوی مولیان تون مولیانی خود مسئلی بازی مولیانی ناغو مقصد با خبر داو چی مولیان تون مولیان دی خود مسئلو پا کی بازی مولیان دی باید چی منگو پی جنو چی مسئلہ بچانا سکو سے نا تفصیل با انشاءاللہ بدر دو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى أصحاب المعين لربنا أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم وصلى الله تعالى على خير باید خدا چې د اوایډ کی او ال دې اوایډ کی چې بل جاب عمومي د بل جاب د مندون اړوان دی نه وایټ کی خانه زکه کده بل جاب د مندون اړوان دی اوایډ نه دی خو پلی دا خدای لپاره پرې خدا اوس جاب عمومي نه سبب سره د اولاد سره